کیا جاتا ہے. باقی نمبر آپ اسکرین پر امید یہ کہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے, اس پر آپ اپنی کالز وغیرہ ریکارڈ کروائیں, اور آپ نے ابھی جو مدری باہر دیکھی اس کے متعلق تاثرات بھی آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں, اپنے سوالات بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں, اور اپنی نیتیں جو آپ مدنی قافلے کی کیا کریں گے وہ بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اور اس طرح آپ جو ہے اس وقت آپ اسکرین پر کال ریکارڈ کا نمبر دیکھ رہے ہیں, تو آپ اس انداز سے ہمارے اس مدنی مکالمے میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. تو آئے ہم نگرانی شورا سے سوال بھی کرتے ہیں اور پھر انتظار بھی کر رہے ہیں, آپ جلدی جلدی سوالات کیجیے. تو آئے صاحب, یہ ماشاءاللہ مدنی قافلہ کہاں پہنچا تھا, کس انداز سے ہوا, کیا انفرادی کوشش ہوئی, اگر مدنی چینل کے ناظرین کو اس کا پس منظر بھی بتا دیا جائے. یہ ایک انتہائی فرحت والے لمحات تھے, اور بڑی اس میں قلبی سکون تھا. میں سوچ یہ رہا تھا کہ آپ نے جیسے مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دی ہے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے سوالات ریکارڈ کروانے کی, میرے ان دیوانوں نے کیا قصور کیا ہے. چلو اب یہ اگر براہ راست مائک پکڑ کر سوال نہیں کر سکتے, یعنی اس بات کی اجازت دے دیں کہ کوئی ایسی ترکیب ہو گئی اپنے سوالات, جب وہ پرومو وغیرہ چلے یہ اور جو انہوں نے بنائے کچھ چیزیں, جیسے تھوڑا سا اسٹاپ ہو نا یا کوئی سی چیز ہو, تو آپ بھی اپنے سوالات بذریعہ تحریر, یا ہمارے اسلام بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے بیچ میں, تو ان کے ذریعے سوال آگے انشاءاللہ بھیج دیں گے, تو امید ہے کہ آپ کا سوال بھی یہیں سے کر لیا جائے گا اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہوں, اور اگر آپ کے کاغذ قلم اور پیڈ لے لیے ہیں تو ٹھیک ہے, اینڈ صحیح, اللہ خیر فرمائے. صلوا علی الحبیب. مسئلہ یہ ہے, آپ نے جو سوال کیا, یہ ہم ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ میں تھے, اور یہ دعوت اسلامی کا جو فیضان مدینہ ہوا زیر تعمیر ہے, ہم اس کو زیارت کے لے گئے. ماشاءاللہ فیضان مدینہ کی تعمیرات ہو رہی ہے, بہت خوشی ہو رہی تھی کہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز جوہانسبرگ میں یہ تعمیر ہو رہا ہے, تو بڑا مطلب ہم وہاں جا کر یہاں یہ بن رہا ہے یہاں یہ بن رہا ہے غور کر رہے تھے. اس میں میں نے خود دیکھا دور سے کہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی اور ایک دو اور ہمارے قاضی امیر الدین, اور یہ اردو تو نہیں سمجھتے تھے, تو یہ ان لیبر کو لے کر پہلے تو وہ تعمیرات کا وہ جو منظر تھا وہ بھی اینٹیں دینا کرنا سب تعمیرات میں ہمارے اسلام بھی شامل ہو گئے تھے. فیضان مدینہ کی تعمیر ہو رہی تو پاپا کا بھی ہمیں یاد دور یاد ہے, جو فیضان مدینہ کی تعمیر ہوتی تھی تو پاپا اس کی تعمیرات میں کچھ نہ کچھ جیسے یہ اٹھا لیا اور کنکر پڑھ پڑھ کر اس کو کلیمہ پڑھ پڑھ کر اس کو گواہ بنا دیتے, ہمارے اسلام بھی اینٹیں دیتے اور یہ سارے کام کرتے. اب اس میں ان کا غیر مسلم ہونا سامنے آیا, پھر انہیں نیکی کی دعوت ہمارے اسلام بھائی نے پیش کی, اور اس میں تب یہ تذبذب میں بھی تھے. میں نے بھی ان کو پوچھا کہ تم انڈر پریشر تو نہیں ہو, مطلب یہ بھی ریکارڈ ہوگا لیکن شاید ان کو ملا نہیں ہوگا ہمارے اسلام بھائیوں کو, تو انہوں نے کہا نہیں ہم انڈر پریشر نہیں, اور ہم تو انہوں نے باقاعدہ یہ ماشاءاللہ ہماری نیکی کی دعوت قبول کی, اسلام کے پیغام کو انہوں نے پسند کیا, اور یہ کل چھ تھے اے سات تھے, تو یہ پانچ جو تھے نا انہوں نے کلمہ پڑھا, تو میں بھی وہیں حاضر ہوا جب یہ کلمہ پڑھ رہے تھے, تو ایک اسٹار میں نے دیکھا کہ وہ ایک شخص دور کھڑا تھا, پانچ کلمہ پڑھ رہے تھے, ایک ادھر کھڑا تھا ایک اس کے تھوڑا آگے کھڑا ہوا تھا, وہ نہیں پڑھا. اس کو ایک اسلام بھائی نے کہا کہ یور فرینڈ ایکسپٹڈ اسلام, وائی ناٹ یو, تو مطلب یوں کر کے اس کو سمجھایا کہ تم کیوں اسلام قبول نہیں کر لیتے, جب تمہارے دوستوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام اتنا پیارا ہے, تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شاید اب انتظار میں تھا کہ کوئی آ کر میرے کو اب تھوڑا سا ہلا تھا میں ہل جاؤں, تو اس نے بھی اسلام قبول کر لیا, تو یوں چھ ہو گئے. پھر ساتویں تھے تو وہ نہیں مطلب ان کا وہ نہیں کنفیوز ہو رہے تھے نہیں مان رہے تھے, تو کوشش کی اسلامی بھائیوں نے. لیکن یہ کہ ہمارے اسلام بھائی کو لگتا ہے کہ کوششیں جاری ہوں گی, تو بہت ماشاءاللہ وہاں پر ایک خوشی کا سما تھا. ہمارے عبدالحبیب بھائی کہتے تھے کہ میری بڑی تمنا تھی کہ کوئی مجھ سے بھی اس طرح کا کام ہو, وہ رو رہے تھے بےچارے عبدالحبیب بھائی بھی. اور خوشی کی بات ہے نا, آپ خود غور کیجئے کہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ جب اس مقام پر پہنچا تو ہم کہتے ہیں یار میں نے اس کو نیکی کی دعوت دی, نمازی بن گیا, اس کو نیکی کی دعوت دی, اسے داڑھی رکھ لی, اس کو نیکی کی دعوت دی, اسے سر پر امامہ شریف سجا لیا. بہت پیاری بات ہے ماشاء اللہ, نمازی بن جانا, سنتوں کا پیکر بن جانا, اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کے احکامات کا پابند بن جانا, بہت اچھی پیاری اور عمدہ یہ دعوت ہے بات ہے. مگر ایک طرف اگر یہاں بھی دیکھیں نا, تو آپ کی نیکی کی دعوت سے, آپ کے اسلام کی دعوت پیش کرنے سے اگر کوئی کفر کے اندھیرے سے اسلام کے نور میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ کسی مدینہ مدینہ بات ہو گئی. تو یہ جیسے کہ یہ ہوا نا, وہ ہم ابھی میرا آخری سفر وہاں تھا موزمبیک, ماپوتو میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا عظیم الشان فیضان مدینہ تعمیر ہو چکا ہے. بہت خوبصورت فیضان مدینہ ماپوتو والوں نے بنایا, ہو سکتا ہے یہ ماپوتو والے مزمک والے اس وقت ہو سکتا ہے شاید ہمارے سلسلے میں شامل ہوں, تو میں نے ان کی بھی بہت حوصلہ افزائی کی کیونکہ بہت مہنگا فیضان مدینہ بننا اور ایک ایسے ممالک میں بن جانا, جگہ کا ہونا, خوبصورت تعمیر کا ہو جانا, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسجد بنانے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, تمام عاشقان رسول کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے جنت میں گھر عطا فرمائے. تو وہاں پر ہمارے وہ بزرگ اسلامی بھائی تھے وہ اٹھے, تو اچھا وہ اٹھے کیوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اٹھے ایسے کہ پہلے وہ ہمارے مبلغ کے دعوت اسلامی نے مدنی بہار بیان کی, مدنی چینل کی, وہ بارہ والی مدنی بہار, پتہ نہیں مدنی چینل میں بیان ہوئی یا نہیں ہوئی, جو غیر مسلم مسلمان ہوئے, تو وہ مدینہ منورہ میں ہمارے مبلی کے دعوت اسلامی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ ہم چھ ماہ پہلے غیر مسلم تھے اور چھ ماہ ہوئے مسلمان ہوئے ہیں, اور ہمارے گھر میں بمبئی کے تھے وہ ہند, ہمارے گھر میں مدنی چینل چلتا تھا اور ہماری والدہ کہتی تھی کہ یہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں مدنی چینل والے کہ یہ اس دور میں بھی نگاہیں نیچی رکھنے کی باتیں کرتے ہیں اور نگاہیں نیچی رکھنے کو پسند کرتے ہیں, یوں حیا کی اور ساری باتیں انہوں نے کی ہوں گی, تو یہ ان کو دعوت اسلامی والوں کی نگاہیں نیچی رکھنے کی ادا بڑی ان کو پسند آ رہی تھی. اور تو دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے, وہ خود کہتے کہ ہمارے گھر میں اسلام کی باتیں ہونے لگیں, قبول اسلام کی, پھر یہ ہوا کہ کیسے اسلام قبول کر لے, یہ کیا کہے گا, وہ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, تو کہتے ہیں کہ اسی میں مدنی چینل پر ایک سنت بڑا بیان آیا لوگ کیا کہیں گے, تو بس وہ دیکھا اور ہم نے ذہن بنا لیا کہ اب اسلام قبول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سمیت ہم 12 افراد نے اسلام قبول کر لیا, الحمدللہ مدنی چینل کی برکت تھی کہ 12 غیر مسلموں کو 12ویں والے آقا کے صدقے میں اسلام کا نور نصیب ہو گیا, الحمدللہ عز و جل. تو یہ باہر وہاں بیان ہوئی, تو اس میں ہمارے وہ ایک بزرگ تھے وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میرے تھے ہمارے میمن بھائی, وہ ماپوتو میں میمن بہت ہیں, بہت میمن کمیونٹی ہے. میں نے بیان کیا تو تقریباً وہ 25-30% بیان تو میمنی میں کرنا پڑا. تو یہ کھڑے ہوئے کہا کہ میری بھی دکان ہے یہیں ماپوتو میں, وہاں ماشاءاللہ مدری چینل وہاں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, تو دکان ہے میری ماپوتو میں, تو وہ دکان میں میرا مدری چینل چلتا ہے, تو میرے پاس وہ آدمی کام کرتا تھا وہاں افریقی جو لوگ ہوتے ہیں, اور جب یہ مسلمان ہوتا تب ان کو بلالی بولتے ہیں جن کا رنگ کالا ہوتا ہے, بلیک پیپل نام, بلیک پیپل یہ مشہور ہوتے ہیں وہاں پر, لیکن دعوت اسلام والے یہ ان مسلمانوں کو بلالی کہتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں میری دکان وہ کام کرتا تھا غیر مسلم, وہ چینل دیکھتا تو وہ مجھے کہتا کہ یہ اس کو اپنی زبان میں بولتا کہ یہ جو ہے نا ان کے ہولیے, یہ ہولیے میرے کو بہت اچھے لگتے ہیں, اور وہ ہماری جو چلتا ہے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو, تو وہ اس کو یہ اردو والے جملے یاد ہو گئے تھے, مائنڈ اس کو نہیں پتا ہوتا تھا, وہ پڑھتا رہتا تھا یہ شعر. اس میں اس نے وہ ہمارے کہا دکان جن کی دکان تھی کہ میں چاہتا ہوں تم مجھے مسلمان کر دو. تو الحمدللہ ہمارے وہ محمد حسین بھائی تھے, انہوں نے اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. تو مدنی حلیہ اس کی سمجھ میں آ گیا. تو اس سے مجھے یہ بھی ذہن ملا کہ یار میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائی جو اپنی دکانوں میں اور ان جیسے کہ وہ ڈاکٹر کے کلینک ہوتے ہیں اور جو ویٹنگ ہال ہوتے ہیں, انتظار گاہیں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں ایسے کئی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر اگر یہ چاہیں ممکنات میں سے تو یہ صرف مدنی چینل چلانے کی ترکیب بنا سکتے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل یہ با برکت ہے, قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں, تلاوت ہے, درود شریف ہے, نیکی کی دعوت ہے. تو وہ چل رہا تھا تو وہ دیکھے نا ان کی دکان میں مدنی چینل چلنے کی بہار یہ آئی کہ ایک غیر مسلم کو ایمان کی نعمت نصیب ہو گئی. اب یہ صرف چینل پر, اب یہ کیا مسلمانوں کا حلیہ, یہ دعوت اسلامی والوں کا یہ جو حلیہ تھا نا, مدنی حلیہ جسے ہم کہتے ہیں, کیونکہ امیر سنت اتنا زور دیتے اتنا زور دیتے مدنی حلیہ اختیار کرو, مدنی حلیہ اختیار کرو, یہ بےچارے شرماتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ یہ کہیں گے کہ جو غیر مسلم ہے یہ اچھا لگتا ہے ہم کو مسلمان کر دو, لوگ کیا کہیں گے. تو یہ ماشاءاللہ مدنی حلیوں کی بہاریں بھی ہیں, نظریں نیچی کرنے کی بہاریں ہیں. تو یوں وہ جونس ورک فیضان مدینہ میں قبول اسلام کا یہ واقعہ ہوا, تو اس کو مجھے دو تین بہاریں اور یاد آ گئے تھے, میں نے چلے یہ بھی 1 2 3 کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ عز وجل اس مدنی قافلے کے اندر جس طرح ہمارے مدنی قافلوں کے اندر سنتیں سیکھنے سکھانے کا معمول ہوتا ہے, نماز بھی سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے, بعض فرائض علوم بھی مدنی قافلے کے اندر سکھائے جاتے ہیں, اور اسی طرح چونکہ یہ مدنی قافلہ ایسا تھا کہ جس مدنی قافلے کے اندر بیانات کا سلسلہ, تربیتی اجتماعات کا سلسلہ, مدنی مشورے بھی ہوئے, وہاں کئی عاشقان رسول کو نماز کا عملی طریقہ بھی سکھایا گیا اور اس کے کیسے مناظر تھے, کس انداز سے سکھایا گیا. اس سے پہلے کہ ہم اس پر سوال کریں آئیے وہ مناظر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اکثر نظریں جھکی رہیں گی, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی. جب رکوع کریں گے تو نظر پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف ہونی چاہیے, جب قوموں میں کھڑے ہوں گے تو نظر نیچی ہونی چاہیے, جب تشہد سے بیٹھتے ہیں تو نظر گود میں ہونی چاہیے, اور جب سجدہ کرتے ہیں تو نظر ناک نوک کی طرف ہونی چاہیے. یہ پوری نماز ہمیں نگاہوں کی مشق کرواتی ہے. کہیں آپ نے نماز میں دیکھا کہ نگاہیں ادھر ادھر پھیرنے کی اجازت دی گئی ہے؟ بلکہ مجبور ہے کہ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, یا خدا درس دوں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ, یا خدا درس دوں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ. Thank you. علی محمد. بیٹے بیٹے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین, اپنے مدنی قافلے میں پائے جانے والے مناظر, نمازوں کا طریقہ, عملی طریقہ اور اس کو سکھانے کے انداز دیکھے, اور اس پہ شعر بھی چل رہا تھا, 12 ماہ کے لیے 30 دن کے لیے 12 دن دے ہی دو قافلے میں چلو. تو آپ نے مناظر دیکھے اور نماز کا عملی طریقہ کس انداز سے سکھایا جا رہا تھا, کس انداز سے تربیت ہو رہی تھی آپ نے دیکھا, تو کیا ہی اچھا ہو اپنی نیتوں کا اظہار فرمائیں اور اپنی نیتوں کے ایس ایم ایس جو ہے وہ ہمیں بھیجیں, اور اپنی نیتوں کا اظہار کر کر آپ بھی مدنی قافلے کے مسافر بنیے اور مدنی قافلے کی ترکیب بنائیے. سر ایسا تھا احمد بھائی کہ جب یہ ہمارے جوہانس برگ میں یہ بھی تھا نا, یہ جوہانس برگ میں یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع اسی مسجد میں ہوتا ہے, اور اسی فیضان مسجد کے ساتھ یہ ماشاءاللہ ایک اچھی جگہ دعوت اسلامی کے پاس ہے, باہر میدان بھی ہے اور الحمدللہ بہت خوبصورت سا جامع المدینہ بنا ہوا ہے ساتھ, الحمدللہ ہمارے طلبہ درس نظامی کرتے ہیں اور بہت خوبصورت بہت پیاری جگہ ہے ماشاءاللہ, مسجد بھی بہت اچھی تھی. اور اس وقت جس وقت ہم سیکھ رہے تھے نا, باہر کا جو ٹیمپریچر تھا وہ -3 -4 ٹیمپریچر تھا, اتنی سخت سردی تھی, اور اس وقت ساؤتھ افریقہ کے سیزن کی سب سے زیادہ سرد رات تھی وہ. بس لوگ ان عاشقاں نے رسول کو یہ پتہ چلا کہ آج نماز کا عملی طریقہ سکھایا جائے گا, تو ہم نے انہیں پہلے تو نماز کے احکام جو امید سنتی کتاب ہے میرے ہاتھ میں یہی مطلب کہ تھا, اور میں نماز کے احکام سے پڑھ کر انہیں بیان کرتا تھا تاکہ ہمارا نماز کے احکام میں جو لکھا ہے نا وہ چیز ان کے کانوں تک پہنچے, جو امیر سنت نے فتح و رضویہ بارے شریعت اور دیگر جو فقہی کتابوں کا جو فیضان نماز کے احکام میں ہمیں جو دیا ہے, الحمدللہ اسی سے پھر وہ ان کی وہ ٹرانسلیشن بھی انگلش کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی, امید ہے کہ یہ آگے جا کر یہ چلے گا انشاءاللہ مدنی چینل پر نماز کا طریقہ, اور یہی چیز پھر ہم نے ماپوتوں میں کی, وہاں بھی الحمدللہ فیضان مدینہ میں یہ نماز کا جب پریکٹیکل دیا کہ نماز وضو اور نماز یہ تین چیزوں کو ہم نے خاص طور پر فوکس کیا کہ اسلامی بھائیوں کے یہ معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں, پھر انہی کو الحمدللہ ہم نے اسلامی بہنوں کی نماز کا جو کتاب ہے اس کے حوالے سے انہیں عرض کی کہ وہ کتاب لے لیں اور اس کو مطلب کہ غور کریں انشاءاللہ اس کو پڑھیں اور اس میں گھر کی اسلامی بہنوں کو بھی سکھائیں, تو اتنا ان کی ایک خوشی تھی, ان کی ایسی مسرتیں تھیں, ان کے ایسے جذبات تھے میں وہ بیان نہیں کر سکتا, اتنی ان کو مطلب کہ وہ سرور میں سرور جیسے یہ سمجھ رہے تھے کہ آج کوئی ہمیں کو بہت بڑی نعمت نصیب ہوئی ہے, میں خود بھی مطلب میں تصور نہیں کرتا تھا کہ یہ اتنے زیادہ مطلب اس میں ان کو مطلب مسرت ہوگی, اور یہ ایک ذہن بن گیا تھا کہ نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے, تو ہم ان عاشقان رسول کی نماز درست کر دیں نماز انہیں درست کر دے گی. نگران پاک کابینہ حاجی شاہد صاحب بھی کرم فرمائے لائف براہ راست کال کے ذریعے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ایسا ماشاءاللہ نماز کا ہمارا عملی طریقہ وہاں پر ہوا, اور جس طرح ہمیں دوبارہ کال ملے گی تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ نگران پاک کابینہ کی کال کے ذریعے پھر مربوط ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی نماز کا جو انہیں پریکٹیکل ملا تو اس سے ہمیں یہ محسوس بھی ہوا کہ خیر ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ آپ کو کیا آتا ہے, آپ کو یہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی ایک برکت ہے کہ بعض اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے اس لیے بھی جھجکتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہم سے کیا کیا پوچھیں گے, ہم کو آتا تو ہے نہیں. تو یہ میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کر دوں, یہ ہم کو مدنی قافلے کی اس میں جھلک کے نظر آ رہی ہے, جھلکی ہے مدنی قافلے کی اس میں تھوڑی تھوڑی. تو اس میں یہ کہ الحمدللہ مدنی قافلوں میں یہ سارے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ آپ بتائیے آپ بتائیے آپ بتائیے, مطلب اسلامی بھائیوں کو سکھایا جاتا ہے, تو الحمدللہ یہاں سکھایا گیا اور اسلامی بھائیوں کے بارے میں جس سے ہمیں پتہ چلا تو یوں ایک سروے یہ سامنے آیا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کی جو نماز پڑھتے ہیں جنہیں نماز پڑھنے نہیں آتی. یہ ایک جیسے وہ ہمارا موضوع ہے بے حسی, یہ ایک ہے کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے مگر نماز پڑھنے نہیں آتی. اچھا نماز کی جب بات آئے گی تو ظاہر ہے کہ طہارت کی بات پیش ہے, طہارت صغرا, طہارت کبرا, غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ, پھر نماز کی بات آئے گی تو قراءت قرآن کی بات آئے گی, تلاوت کی بات آئے گی. تو یہ جنرل طور پر اگر ہمیں دیکھے, ماشاءاللہ ہم نے ان کو دعائیں بھی اس مدنی قافلے میں یاد کروائیں, نماز جنازہ کی دعائیں یاد کریں. مجھے ایک اسی سفر میں کوئی نہیں تو نہیں کوئی 55-60 سال کی عمر ہوگی, ان کو ہمارے مبلی کے دعوت اسلامی میں ہمارے قاری سلیم صاحب بھی ساتھ رکن شورا, ایک حلقہ ان کا تھا, زور کے بعد بھی بیان ہوتا تھا تو یوں عصر کے بعد کی ترکیب ہوتی تھی, مگر تقریباً ہمارا سیکھنے سکھانے کا یہ تربیتی اجتماع تین تین دن ہمارا جاری رہا. تو مجھے ایک 60-70 سال کی عمر کے جو ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے اس تربیت اجتماع, انہوں نے خود ڈائریکٹ بتایا مجھے اور سب کے بیچ سے بتایا کہ مجھے آج تو میں نے نماز جنازہ کا طریقہ سیکھا. اب آپ بتائیے کہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول ہے, مدنی قافلہ ہے, ان سے یہ نہیں پوچھا گیا آپ کو آتی ہے نہیں آتی, وہ سیکھ گئے. اب انہوں نے اظہار کر دیا کہ میں نے تو آج سیکھا دعوت یہ. تو اس طرح نمازوں کے طریقے اور یہ اب ثنا جو ہم نماز میں شروع میں پڑھتے ہیں, پھر تکبیر تحریمہ کہنے کا جو طریقہ, یہ فرض العلوم کورس والے جو اسلامی بھائی ان کو اندازہ ہوگا کہ تکبیر تحریمہ کے جو اللہ اکبر کے جو کلمات کس طرح ادا کرنے چاہیے, تو ساری چیزیں ان کو نماز الحمدللہ ملی. دوبارہ تشریف لے ہیں نگران پاک کابینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈسکنیکٹ, میرا خیال یہ کال ڈراپ ہوئی ہے, یہ جو آواز آئی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ ایک ہمارا اس مدنی قافلے کا ایک انداز رہا. الحمدللہ ہم نے سفر میں اس چیز کو بہت نوٹ کیا کہ ہم نماز کا طریقہ سکھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب تشریف لے آئے. قاری سلیم صاحب, وہ سلام سبحان اللہ. محمد سلیم اتاری ساؤتھ افریقہ میں موجود ہے ہمارا قافلہ اس وقت. ماشاءاللہ مرحبا. آج الحمدللہ ساؤتھ افریقہ کے ایک شہر پیٹر برگ کا نام سونک مانے ہیں, اس میں ہمارا قافلہ موجود ہے اور آج الحمدللہ یہاں پر زندہ بڑا اجتماع ہوا ہے ماشاءاللہ. تو اس میں بھی وہی رسورٹ جو نگرانی شورا نے اپنے مکمل دورے میں عطا فرمائی کہ ہمیں مسلمانوں کو نماز اور دین اسلام کی بیسکس کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے, یہ دینے کی کوشش الحمدللہ کی ہے. نگرانی شورا کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین ساؤتھ افریقہ میں شامل ہوا تھا اس مدنی قافلے میں, اور اس کی جو بہاریں ہیں وہ واقعی ہم گن نہیں سکتے کہ نگرانی شورا نے جو انداز اختیار کیا اسلامی بھائیوں کی تربیت کا, اور جتنے بھی ہمارے تربیت اجتماع کے شرکا تھے جو بھی پارٹیسپینٹس تھے الحمدللہ سب نے اس کی تحسین کی ہے کہ آج تک بڑے بڑے مبلغین الحمدللہ آتے رہے اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا رہا, بیانات سنتے رہے, لیکن جس انداز سے نگرانی شورا نے تربیت کا سلسلہ کیا آج تک کسی نے بھی اس انداز سے نہیں دکھایا تھا. اور جیسا کہ نگرانی شورا نے ابھی نماز جنازہ والے ایک بزرگ کے حوالے سے بتایا, بے شمار شرکا یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم صحیح تلاوت کرتے ہیں, صحیح قراءت کرتے ہیں, سورہ فاتحہ صحیح پڑھتے ہیں, ہمارے رکوع سجود صحیح ہیں, لیکن نگرانی شورا نے الحمدللہ ایک ایک اسلامی بھائی کو پریکٹیکلی طریقہ بتایا کہ کس انداز سے آپ نے قیام کرنا ہے, کیسے آپ نے نیت کرنی ہے, رکوع کیسے کرنا ہے. تو جس کا ایک زبردست امپیکٹ الحمدللہ پڑا ہے, اور جس انداز سے نگرانی شورا نے اپنے بیانات میں ذہن عطا فرمایا کہ مسلمانوں کی بے حسی کی کیفیات بیان کی کہ کس انداز سے مسلمان دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایسے حالات میں ایک مسلمان کو کیسا رول اپنے معاشرے میں پلے کرنا چاہیے. تو مسلمانوں کی اس بے حسی کا جو علاج ارشاد فرمایا وہ یہی ہے کہ عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں ہم سفر اختیار کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین کے حوالے سے بتائیں, دین کی دعوت دیں. ہماری پوری دنیا منتظر ہے کہ ہم غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں اور مسلمانوں کو دین اسلام کی بیسک سکھائیں. جیسا کہ آپ نے شروع میں وہ الحمدللہ مناظرہ فرمایا تھا کہ سات اس وقت غیر مسلم تھے کہ ان پر انفرادی کوشش الحمدللہ ہمارے رکن شورا اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے کی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو ایسے کئی کروڑ لوگ منتظر ہیں کہ جو اگر تھوڑی سی ان پر انفرادی کوشش ہو اور تھوڑی سی تھوڑا سا انہیں ذہن دیا جائے تو وہ دین اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں. تو الحمدللہ نگرانی شورا کے اس دورے میں خاص طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو نہ صرف دین اسلام کی بیسکس سکھائیں بلکہ انہیں یہ ذہن بھی عطا فرمایا کہ آپ نے کس انداز سے مدنی کام کو آگے بڑھانا ہے. تو جب سے الحمدللہ یہ سلسلہ نہ صرف ساؤتھ افریقہ میں بلکہ اس کے بعد موزمبیک کے شہر مپوتو میں بھی ہوا, بڑی بڑی شخصیات, بڑے بڑے علماء اور بے شمار بڑے بڑے دنیاوی حوالے سے جن کا سٹیٹس اہم سمجھا جاتا ہے مولوی میں دنیا کی کئی آئے اور وہ بھی نگرانی شورا کے اس طرز عمل سے بہت متاثر ہوئے کہ کس انداز سے انہوں نے دین اسلام اور خاص طور پر نماز کے حوالے سے سکھانے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ ہمارے قافلے نے سلسلے کو کنٹینیو کیا اور آج اس کی بہار اس صورت میں نظر آ رہی ہے کہ جتنے بھی اسلامی بھائیوں نے نگرانی شورا کے ساتھ وقت گزارا, ایک دو تین کی بہاریں نہیں ہیں, الحمدللہ جو بھی ملتا ہے ایک نیا عزم اس کے ذہن میں ہے کہ میں انشاءاللہ وہ جذبہ جو شیخ طریقت امیر اہل سنت میں امت مسلمہ کو عطا فرمایا, وہ ذہن جو عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اسلامی بھائیوں کا کہنا ہے کہ نگرانی شورا کے اس دورے سے ہمیں پتا چلا کہ اس مدنی مقصد کا مقصد کیا ہے, یہ مدنی مقصد کس انداز سے ہم پورا کر سکتے ہیں. اس سے پہلے تو وربلی ہم اس مدنی مقصد کو اپنی زبانوں سے ادا کرتے تھے لیکن ان کے دورے نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ ایک مبلغ کو, ایک مبلغ دعوت اسلامی کو, ایک دین سے محبت کرنے والے کو معاشرے میں کس انداز سے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. قاری صاحب بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ مدری چینل کے ناظرین کو ایک موقع بھی ہے اور یہ موقع جاری ہی ہے کہ جو انداز ہمیں اس مدنی قافلے سے, نگرانی شورا کے مدنی قافلے سے ہمیں جس چیز کی تربیت حاصل ہو رہی ہے ہم اس تربیت کو حاصل کرتے ہوئے خود بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں. اور جس طرح آپ نے پہلے بھی بیان کیا کہ ابھی بھی ایسی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو منتظر ہے, جسے کوشش کر کر اسلام کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے, تو اس کوشش کے لیے ہمیں بھی عملی طور پہ کمر بستہ ہونا چاہیے. میں یہاں قاری صاحب کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں. قاری صاحب لائن پر ہیں. اصل میں قاری صاحب یہاں دو باتیں میں عرض کروں گا. ایک تو یہ ہوا کہ جناب یہ فلاں کا مدنی قافلہ, فلاں کا مدنی قافلہ, یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ تھا جو مختلف ممالک میں پہنچا. اچھا آپ اس بات پر غور کریں کہ ہمیں جو وہاں جا کر اسلامی بھائی ملے جنہوں نے تین دن تربیتی اجتماع میں ہمیں وقت دیا, وہ اسلامی بھائی کیسے دعوت اسلامی کے قریب آئے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے قافلے سے پہلے جو عاشقان رسول کے مدنی قافلوں نے وہاں پر مدنی کام کیے, وہاں جو اسلامی بھائیوں نے مل کر مدنی کام کیے, ماشاءاللہ انہوں نے دعوت اسلامی کے قریب ان اسلامی بھائیوں کو کیا, ان کا مدنی ذہن بنایا اور ان کے اندر ایک اسلام کی باتیں سیکھنے, سنتیں سیکھنے کا ایک درد پیدا کیا. الحمدللہ جب یہ مدنی قافلہ وہاں پہنچا تو اللہ کی رحمت سے اس مدنی قافلے کو ایک ہی اچھی خاصی تعداد ملی جن کو ہم دعوت دے کر ان کو ہم کچھ اپنے مدنی پھول جو ہم نے دعوت اسلامی حاصل کیے پہنچا کر ہم نے اپنے لیے ثواب آخرت جمع کرنے کی کوشش کی. تو یہ الحمدللہ آپ خود کئی مرتبہ ساؤتھ افریقہ پہنچے ہیں, ہمارے اس وقار المدینہ ہم سے پہلے کینیا اور دارالسلام تنزانیہ کے دورے پر اب بھی وہ وہیں ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں نے جہاز سے پہلے سفر کیا اور اب تک جو سفر کر رہے ہیں. اور ماشاء اللہ جیسے کہ ہم واپس آ گئے اور آپ ابھی تک وہیں ہیں, تو وہ جو ایک فالو اپ کا جو ایک انداز ہے کہ جناب وہ اب وہ جو مدنی کام ہوا, جو ایک عزم اور ایک اسلامی بھائیوں نے جو ایک حوصلہ لیا, پھر ایک کثرت کے ساتھ اسلامی بھائیوں نے جو بڑھ بڑھ کر داڑیاں رکھی, امام شریف سر پہ سجائے, اب ایک یہ کام مدنی کام ہوا, ایک بیان ہوا, ایک ترغیبات ہوئی, ایک جوش ہوا کہ میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ کرے, اب اس کو پکڑنا, کیونکہ شیطان تو مطلب اپنے داؤ پیچ میں اور اپنے معاملات میں لگا ہوا ہے. اب ان کی نیتیں باقی رہیں, ان کے ارادے سلامت رہیں اور وہ مدنی کاموں میں لگے رہیں, اس کے لیے الحمدللہ جیسے کہ اور دیگر مدنی قافلے آپ ہیں, دیگر اسلامی بھائی وہاں جو رکے ہوئے ہیں, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تو یہ وہ ایک تسلسل ہے مدنی قافلوں کا جس کو جاری رکھنے کی مدنی چینل کے ناظرین کو نیت کر لینی چاہیے, تاکہ دنیا بھر میں اس طرح کے اسلامی بھائی جو ذہن رکھتے ہیں, ذہن بناتے ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ اور قریب آئیں گے. اور دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ چاہے کسی کے ساتھ بھی جائے, خود دعوت اسلامی یہی ایک ایسا نام ہے جو اپنے محبت کرنے والوں اور عاشقان رسول کو جمع کرنے کے لیے کافی ہے. الحمدللہ جو بھی دعوت اسلامی کا مبلغ دنیا بھر میں جاتا ہے یہ اس کے گرد اللہ کی رحمت سے جمع ہو جاتے ہیں. تو تمام عاشقان رسول نیت کریں, مدینے کے ناظرین نیت کریں, دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا, دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا, دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا, چین ہو یا بنگلہ دیش, چین ہو یا بنگلہ دیش, یا کہ ہندوستان گئے مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. جی قاری صاحب لبیک, معذرت مجھے بیچ میں وہ کچھ ماشاء اللہ آپ نے ماشاء اللہ بہت زبردست گفتگو فرمائی الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین کو اور یہاں پر جو شراکا ہیں ان تمام اسلامی بھائیوں کو میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اب سے کچھ دنوں پہلے الحمدللہ شیخ طریقہ سمیر اہل سنت میرے باپا جان جو اس وقت الحمدللہ دین کی خدمت کے حوالے سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اور انہوں نے پوری دنیا کو وہ انداز عملی طور پر دکھایا کہ جو ہمارے اسلاف دکھاتے چلے آ رہے ہیں کہ کس انداز سے اس دین کے پیغام کو پھیلانا ہے, تو وقتاً فوقتاً مختلف مبلغین دعوت اسلامی کی ہمارے بابا جان اصلاح فرماتے ہیں کہ آپ نے کس انداز سے بیان کرنا ہے, کیسے امت مسلمہ کو آپ نے راہ راست کی طرف لانے کی کوششیں کرنی ہیں, کیسے اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو امیر رسول دعوت برکاتہ العالیہ نے مجھے ایک مکتوب عطا فرمایا تھا اپنے دست مبارک کا تحریر کر کر, جس میں آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں کہ امت مسلمہ کو نماز سکھائیں, غسل سکھائیں, وضو سکھائیں, تو یہ اس طرف پہلے کوئی خاص توجہ نہیں تھی. تو الحمدللہ رب العالمین اس مکتوب کے بعد عملی طور پر جو دیکھا پریکٹیکلی نگران شورا کے قافلے میں شرکت کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس کے کتنے زیادہ بینیفٹس مل سکتے ہیں, کہ ہم نے بے شمار بیانات کیے اور بڑے جوشیلے بیانات کیے اور لیکن ان بیانات سے وہ خاص آؤٹ پٹ جو ملنا چاہیے تھا کہ کتنے لوگ نمازی بنے, کتنے لوگوں کی نماز درست ہوئی اور کتنے لوگوں نے اپنی قرات کو درست کیا, وہ نتائج سامنے نہیں آتے تھے. تو الحمدللہ رب العالمین ہمارے امیر علیہ سنت بابا جان ہمیں ڈی ٹریک ہونے سے بچاتے ہیں کہ ہمیں کس انداز سے سنت کی خدمت کرنی ہے. تو اس قافلے کی جو سب سے نمایاں خوبی تھی, ویسے تو الحمدللہ کئی خوبیاں اس قافلے میں دیکھیں سیکھنے کا موقع ملا, تو یہ بھی تھا کہ امت مسلمہ کی نماز اور اس کی جو ایلیمنٹری ٹیچنگز آف اسلام کے حوالے سے خامیاں ہیں, ان کو دور کر دیں تو انشاءاللہ ان کے ذہن بھی بنیں گے دین کی خدمت کے, اور آگے جب اس کو یہ کنٹینیو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں اس کے پازیٹیو اثرات مرتب ہوں گے, اور ہمارے اسلامی بھائی کسی بھی صورت میں اس مقصد کو کہ جو امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمایا, اور جس کے سب سے بڑے علم بردار بلا مبالغہ نگرانی شورا ہیں, اور جس انداز سے آپ لے کر چل رہے ہیں امیر علیہ سنت کے فرامین کی روشنی میں دعوت اسلامی کو, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو, اللہ رب العزت ہم سب کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اسے فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور زیادہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہمیں عطا فرمائے کہ جو آپ کے لبائے مبارکہ سے ہماری اصلاح کے حوالے سے فرامین جاری ہوتے ہیں ہم اس کے مطابق دین کی خدمت کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت اور زیادہ برکتیں امیر علیہ سنت کو عطا فرمائے, اور وہ مبلغین جو خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور بہت شکریہ. میں نہ بولنے کی کوئی خاص طاقت رکھتا تھا کہ جو آپ نے ماشاءاللہ زبردست موضوع چنا ہے بے حسی کے حوالے سے, یقیناً آپ کی بیانات سن کر ہی احساس ہوا کہ مسلمانوں کو یہ بھی ریئلائز کرانے کی حاجت ہے کہ ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا کرنا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ احساس الحمدللہ اس مدنی قافلے کی قافلے میں ہوا, اور بے شمار لوگوں نے اس کا اظہار کیا. جہاں تک پیچھے کے فالو اپ کی بات آپ فرما رہے ہیں, آپ ڈربن تشریف لے گئے اور مختلف شہروں میں آپ تشریف لے گئے, لوڈیم میں آپ نے بیان کیا, تو الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کا بھرپور انداز میں فالو اپ کا سلسلہ جاری ہے, اور بے شمار اسلامی بھائیوں نے آپ کی غیر موجودگی میں مدنی قافلے میں سفر کیا. 12 دن کے مدنی قافلے بھی راہ خدا عزوجل میں الحمدللہ عاشقان رسول کے مدنی قافلے سنتوں کی تربیت کے لیے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں, اور مزید بھی اسلامی بھائی نیت کر رہے ہیں, تو آپ بے فکر رہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے باپا جان کی عطا کردہ یہ سوچ آگے ہوتی رہے گی, تو انشاءاللہ یہ خدمت دین اور بہتر اور آسان انداز میں انشاءاللہ اسلامی بھائی کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت ہم ایک نگران کابینہ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور انہوں نے آج اس شہر میں کہ جہاں غیر مسلم بہت بڑی تعداد میں ہیں, الحمدللہ ان کی ایفرٹس ہیں, یہ رضوی کابینہ ہے پیٹرزبرگ بینڈا اور اس کے اطراف کے علاقے ہیں, اس میں انہوں نے کوشش کی ہے ایک گھر رینٹ پر لیا اور اسے فیضان مدینہ میں تبدیل کیا اور ایک جگہ فیضان مدینہ کے لیے لی ہے. ایک اور ہمارے جو پورے ساؤتھ افریقہ کے کسی وقت میں نگران کابینہ ہوتے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں, اور اس وقت ساؤتھ افریقہ میں 5 کابینات الحمدللہ بن گئی ہیں, اور اسلامی بھائی کوشش کر رہے ہیں کہ مدنی کام کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں. اگر ظاہر ہے کہ وقت بہت آپ لوگوں کا قیمتی ہے, میں ایک نگران کابینہ سے کچھ آپ کی مختصر سی بات کرانا چاہوں گا تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کو اندازہ ہو کہ کس انداز سے الحمدللہ رب العالمین یہ کام بڑھ رہا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ مرحبا. اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غالباً یہ اسلم فیضو سے بات کروانا چاہ رہے تھے, لائن ڈراپ ہو گئی. لائن پر ہے شاید نا, لائن ڈراپ ہو گئی. اس وقت اسلم فیضو یہ ہمارے وہاں کابینہ کے اتاری کابینہ کے نگران ہیں. کیا اور ارشاد بھائی کے شاید یہ ساتھ ہیں, وہ پیٹرسبرگ میں ہوتے ہیں, یہ رضوی کابینہ کے نگران ہیں. تو ماشاء اللہ یہ 7 کابینہ ہیں ساؤتھ افریقہ کی, انہوں نے ہمارے ذمہ داران نے بنائی, اللہ تعالیٰ ان کے مدنی کاموں میں اور برکتیں عطا فرمائیں. الحمدللہ عز و جل ہمارے مدنی قافلے کے جدول میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جب اختتام ہو جائے اس جدول کا تو مزارات پر حاضری کا بھی آپ نے مدنی پھول دیا ہے, اور جو ہمارے امیر اہل سنت کی طرف سے ہمیں نیتیں ملی ہیں مدنی قافلے کی, اس میں ایک نیت مزار شریف پر حاضری کی بھی ہے کہ جب ہمارے جدول کا اختتام ہو جائے. تو الحمدللہ ہمارا یہ مدنی قافلہ جو نگران شورا کا یہ مدنی قافلہ اس کی ترکیب میں بعض مزارات پر حاضری بھی ہوئی. آئیے آپ کو مزار شریف لے کر چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چرچا کروں رات دن سلام کروں گا, جتنے سلام کیا اس کا جواب دوں گا, الحمدللہ کروں گا. سنتوں کا میں چرچا کروں رات

رحمت اللہ تعالی علیہ یہ صاحب مزار ہے, یہ اللہ تعالی کے ولی کی مزار, یہ زیارت گاہ ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کا مدنی قافلہ, فجر کی نماز یہیں ہم نے ادا کی اور فجر کی نماز کے بعد ہم نے یہاں حاضری دی ہے. عین سمندر کے کنارے راج کر رہے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں اور میرے مدنی چینل کے تمام عاشقان رسول جو ناظرین ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسا بھی یہ مزار شریف جانا, اور اگر اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول. مزار شریف ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ سبحان اللہ, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو الحمدللہ یہ امیر سنت کا فیضان ہے کہ انہوں نے بالخصوص دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے دلوں میں اولیاء کاملین کی بے حد محبت داخل فرمائی ہے, ساتھ ہی ان مزارات پر حاضری اور پھر ان کے فیض و برکات پانے اور اتنے فاصلے سے رہ کر دعا کرنے کے حوالے سے تربیت ماشاءاللہ انہوں نے کی ہے. تو مجھے پتہ چلا جب ہم تنزانیہ میں تھے گئے, یہاں ماشاءاللہ تھوڑا دور تھا, شہر سے کافی باہر ہے, مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ سمندر کے کنارے پر یہ مزار شریف ہے. وہاں مسجد ہی ہم نے جا کر نماز, جیسے مسجد میں حاضر ہوا لائٹیں وغیرہ جلی تو میں دیکھ کر رہا سمندر کی آواز آ رہی تھی, شور شور شور, اللہ خیر, تو دیکھا بھائی سمندر تھا تو مدینہ مدینہ. پھر خیر ہم نے حاضری دی اور مجھے وہاں پر دو مزارات بڑے یاد آئے. ایک بمبئی میں حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بڑا یاد آیا, وہ تو بیچ سمندر میں راج کر رہے ہیں. اور ایک یہ ابھی وہ باب المدینہ میں جو ہمارے سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار شریف ہے, ماشاءاللہ بڑا یہاں ذوق تھا, بڑا بڑی پیاری بارگاہ تھی اور بڑا لطف وہاں ملا. مسجد پر بھی بہت بڑا الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ لکھا ہوا تھا. پھر ہم نے وہاں شجر و حجر کو اپنے ایمان پر گواہ کیا, کلیمہ پڑھا. یہ اللہ کی کروڑوں کروڑ رحمت ہے, یہ سب ممیر سنت نے ایک تربیت کی ہے. باپا کے ساتھ جب بعض سفر کی سعادت نصیب ہوئی تو چونکہ ہم ادائیں دیکھی تھی تو ہم کوشش کرتے تھے کہ جہاں جہاں پر ہم سے ہو سکے ہم امیر سنت کی اداؤں کو ادا کرنے کی کوشش کریں, کہ یہ بھی اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے, آپ کا ظن ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, آپ کا اعتقاد ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں, اب جب یہ آپ کا اعتقاد ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو اب ان کی ادا کو ادا کرنا چاہیے کہ اس سے اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا, پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا عشق و محبت مزید ہمارے دل میں پیدا ہوگا. تو یہ الحمدللہ یہاں اس طرح ہماری حاضری ہوئی. بندی چینل کے ناظرین, جس طرح بھی نگران شورا نے کہا کہ وہاں کے شجر و حجر, یعنی آپ یوں سمجھے کہ وہاں کے درخت اور پتھروں کو بھی ایمان کا گواہ بنایا گیا, کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کو ہم وہ مناظر دکھا بھی دیں. آپ جلدی جلدی مدنی قافلوں کی نیتوں کے تحفے بھیجیں اور اس مدنی قافلے کے مناظر بھی دیکھتے جائیے. تو ابھی اس دوران آپ اپنے ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, اپنے قافلوں کی نیتیں بھی بیان کر سکتے ہیں, اور آئیے ہم آپ کو وہ مناظر بھی دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. اے شجر و حجر, اے پانی کے ذرے قطرے قطرے, ہمارے ایمان پر گواہ ہو جاؤ, ہمارے ایمان پر گواہ ہو جاؤ. میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں, میں محمدی ہوں, میں محمدی ہوں, میں قادری ہوں، میں حنفی ہوں، میں رضوی ہوں، میں عطاری ہوں، عطاری ہوں، عطاری تیرا کرم ہے کراتے باری، عطاری ہوں، عطاری تیرا کرم ہے ذاتِ باری، عطاری ہوں، عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری، عطاری ہوں، عطاری، عطاری ہوں، عطاری آقا دے دو بے قراری، عطاری ہوں، عطاری آقا دے دو بے قراری، عطاری ہوں، عطاری کرتروں میں اشک باری، عطاری ہوں، عطاری تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں، عطاری تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں، عطاری منشد تیرے صدقے واری، عطاری ہوں، عطاری مرشد تیرے صدقے واری، عطاری ہوں، عطاری نازا ہوں نسبت پہ تمہاری، عطاری ہوں، عطاری سبحان الذي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشمے کرم، یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ، یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ کسی صورت نہ کم چشمے کرم، او کسی صورت نہ کم چشمے کرم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید کون صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شدا کی بارگاہ میں، ایمان بھائی کی بارگاہ میں، تمام اسلام بھائیوں کی بارگاہ میں السلام، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام جنید، جنید لگتا ہے آپ جنید. ایسا ہو الحمد للہ، آپ کیا قافلہ جو ہے اس کی برکتیں تو لوٹی رہے، مگر آپ کے جانے کے بعد سنا سنا ہو گیا. ایسا آپ کے ساتھ جو عاشقان رسول مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں الحمد للہ، مزید سفر کر ہی رہے، وہ آ رہے ہیں، وہ تربیت کے بنا بھی مدنی قافلے کے الحمد للہ مساجد میں تربیت کی اجتماع اور سنتوں بھرے تربیت کے ایک کس قدر سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہماری پوری تھا، یقیناً اس کی ایک بہت یاد صاف ستھرتا کے اسلامی بھائیوں کو، جس کے اسلامی بھائیوں کو آئی رہی ہے. تو حضور لائی صاحب آپ کے قابل کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں، چینل کے ناظرین کو بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے نگرانی شورا کی آمد ہوئی اور یہاں پر مدنی قوم میں بھی ترقی ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ کئی گھروں میں مدنی چینل، کئی گھروں پہ امامی کی دکان، اسلامی بھائیوں نے تیرے سجانے کی بھی نیتیں فرمائی، بھی اسلام کے دامن سے وابستہ چلے گئے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے دور کئی افراد الحمدللہ مدنی ماحول کے قریب ہوئے. کے آج نگرانی شورا الحمد للہ مدنی سے متعلق مدنی پور بھی ہے، تو جونس برگ میں الحمدللہ خانہ شورا کی موجودگی میں یہ جو مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کوشش کرنی ہے, اس کے مطابق الحمدللہ نگرانی شورا نے دنیا بھر کے لیے یہاں سے مدنی تیار کروائے جن میں انشاءاللہ قریب دعوت اسلامی کے مدنی قافلے افریقہ سے انشاءاللہ یو کے کی طرف یو کے بھی سفر کریں گے اور یورپ بھی سفر کی دیگر ممالک میں بھی سفر کریں گے اور یو ایس اے کے لیے بھی مدنی قافلے گے ان شاء اللہ, اور جو سبادری لینڈ اور دیگر بوٹ راما وغیرہ آپ لوگ کا سفر کر. اچھا جنید بھائی مدین, جنید بھائی آپ کی آواز بڑی کٹ کٹ کر آ رہی ہے اور وہ آڈیو کلیئر نہیں ہے, اگر کوئی اور آپ کے پاس ترکیب ہو اس سے اگر ہو جائے نا تو زیادہ انشاءاللہ امید ہے کہ مناسب رہے گا, کیونکہ اتنا زیادہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ جو فرما رہے ہیں. اور یہ کہنے کے بجائے کہ فلاں کا مدنی قافلہ فلاں کا مدنی قافلہ, میری مدنی التجا ہے کہ یوں کہا جائے دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ, کیونکہ قافلے دعوت اسلامی کے ہیں کسی فلاں کے نہیں ہوتے, ہم سب دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں. تو کوئی اور اگر لائن ہونا تو اس سے زیادہ میرا خیال مفید رہے گا. جزاک اللہ بہت بہت شکریہ, آپ نے بذریعہ فون کرم فرمایا اور ہماری حوصلہ افزائی کی, اور ماشاءاللہ وہاں آپ کے مدنی کاموں کی جو بہاریں ہیں وہ بھی دیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو تمام عاشقان رسول تمام مبلغین دعوت اسلامی کو دنیا آخرت کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. لبیک, کال چلا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. میں تو مدن سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ یہاں جب ہم نگران شورا تشریف لائے تو الحمدللہ یہاں پر باہر ہی باہر آ گئے, اور الحمدللہ ہر جگہ دعوت اسلامی کی باہر آ گئے, اور الحمدللہ لوگوں نے نگران شورا کی اہمیت کو سمجھا, اور الحمدللہ آج جو ہے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کی برکت سے الحمدللہ یہاں پر ہمارے اسلامی بھائی محنت فرما رہے ہیں, اور ان کی محنتوں کے صدقے سے الحمدللہ آج یہاں پر کم و بیش آج ابھی تک اس 21 ہفتے کے اندر الحمدللہ کم و بیش 50 مدنی چینل جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے اسلامک بھائیوں نے محنت کر کے مختلف اسلامک بھائیوں کے گھر پر لگوائے. یہ سب اس قافلے کی برکت ہے جو نگران شورا نے کے ساتھ تشریف لایا تھا. ہماری امیر اہل سنت سے یہی درخواست ہے کہ وہ ہر ماہ جس طرح ممکن ہو سکے یہاں پر جو ہے وہ قافلے روانہ فرمایا کرے, تو ان شاء اللہ یہاں پر ہمیشہ دعوت اسلامی کی باہر رہے گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد صدیقی اٹاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. نگران شورا کی کو مدنی قافلے میں دیکھ کر دل باغ مدینہ ہوا اور بہت اچھا لگا. ہم نے بھی نیت کی کہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے اور آئندہ اور لوگوں کو بھی ترغیب دلائیں گے. ہمیں اس کی اگر وی سی ڈی جاری کر دی جائے مکتب المدینہ سے مدنی قافلے کی تو بہت ہی اچھا ہوا, تاکہ ہم اس کو دیکھتے رہیں اور دل باغ مدینہ ہوتا رہے. نگران شورا کی بارگاہ میں خصوصی دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. آپ بھی نیت کر لیجئے 12 ماہ کے مدنی قافلے کی. شورا کو بھی آپ اجازت دے دیں 12 ماہ. نہیں یہ بھی سب یہ تو ہیں قافلے کے دیوانے ہیں 12 ماہ کے لیے. اب کون کون 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کے لیے تیار ہے؟ لو بھائی ماشاء اللہ, یہ ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے امیر سنوں کو سلامت رکھے. نوجوانوں کے سینوں میں سنتوں کی خدمت کا ایک جذبہ پھونک دیا ہے, اور یہ ملک و بیرون ملک سفر کرنے کے لیے تیار ہیں ماشاء اللہ. ان کو سفر کروانے کے لیے ہماری مجلس بھی کمر باندھے ہوئے. ساری دنیا میں اللہ کی رحمت سے مدنی قافلوں کی خوب خوب دھومے مچائیں گے. ابھی تو یہ کورس کر رہے ہیں ماشاءاللہ, فرض علوم کورس کر رہے ہیں, اور پھر انشاءاللہ 30 دن اعتکاف بھی کریں گے فیضان مدینہ میں. کون کون اعتکاف کرے گا ماشاءاللہ؟ 30 دن پھر اعتکاف کر کے شمال المکرم کو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے ماشاءاللہ. تو یہ مدنی قافلوں کی خوب خوب اللہ نے چاہا تو باہر آئیں گے. پھر مدنی قافلے میں ایک برکت یہ باہر یہ ہے کہ ایک تعداد ہمارے اسلامی بھائیوں کی وہ یہ کہتی ہے کہ مدنی انعامات پر عمل کیسے کریں, مدنی انعامات پر عمل نہیں ہوتا, مدنی انعامات پر عمل کرنے کا وہ ملتا نہیں ہے, سب کچھ ملے گا. قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. میں دیوان ہے ہاں ان کی جو ہے نا وہ ان کو ان کی مدنی قافلے سے لائن مل گئی ہے اور یہ لائن ہے نا ان شاء اللہ دیدی مدینے لے جائے گی. حاجی وقار صاحب بھی ہمارے پاس. ارے سبحان اللہ, وقار المدینہ کی آمد مرحبا. سبحان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقار المدینہ لبیک ایسا ارشاد. اچھا ماشاء اللہ تنزانیہ میں اس وقت دار السلام میں آپ کی زیارت کر کے ماشاء اللہ اپنے ایمان تازہ کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ آپ کے مدنی قافلے کی جھلکیاں دیکھ کر دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ بنتا چلا جا رہا ہے. ابھی ابھی تو ہم نے بھی آپ کی زیارت کی نا بھائی مزار شریف پر, آپ بھی تو تھے ساتھ ساتھ. ایسا ماشاء اللہ یہ آپ کی زیارت کر کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں, دل خوشی سے جھوم رہے ہیں اور کاش کاش وہ لمحات آئیں کہ ہم دوبارہ آپ کے ساتھ مدنی قافلے میں برکتیں حاصل کریں اور وہ برکات جو ہم نے قافلے میں آپ سے ماشاء اللہ سیکھی دیکھی اور مطلب اوور آل یہاں پر جو برکتیں ماشاء اللہ ملی ہیں, اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کے قافلے دنیا بھر میں سفر کرتے رہتے ہیں ماشاء اللہ, لیکن بعض مدنی قافلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے نقوش ایسے چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جو مطلب بلائے نہیں جا سکتے. تو ماشاءاللہ جیسے فرما رہے ہیں کہ دعوت اسلامی میں فرض کا نہیں بلکہ تنظیمی طور پہ ہم قافلوں کا ذکر کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ کے اس مدنی قافلے میں جب آپ کی آمد ماشاءاللہ کینے کے شہر نیروبی میں ہوئی, پھر ماشاءاللہ وہاں سے آپ کی آمد الحمدللہ تنزانیہ کے شہر دار السلام میں ہوئی, یہاں پر آپ نے ماشاءاللہ ایمان افروز اسلامی سنت و مرے بیانات فرمائے. ماشاءاللہ جیسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ساؤتھ افریقہ میں اور دیگر جگہوں پر آپ نے نماز کا ایک ماشاءاللہ پریکٹیکل طریقہ سکھایا, تو ماشاءاللہ ہمیں بھی یہ سعادتیں یہاں پر نصیب رہیں کہ الحمدللہ عزوجل دار السلام کے اندر, میں مدنی چل کے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ عزوجل حاجی صاحب کی جب دار السلام میں ہاتھ تشریف آوری ہوئی مدنی قافلے کے ساتھ, تو ماشاءاللہ یہاں پر بھی تربیت اجتماع کا سلسلہ تھا اور یہاں پر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوکل اسلام جو بلال اسلام بھی ہوتے ہیں یہ روٹین میں شرکت کرتے ہیں لیکن اتنے قریب نہیں آتے, لیکن ماشاءاللہ نگرانی شورا کے ساتھ ہمارے باپا کے ایسا فیضان ہے کہ یہاں کے بلال نگرانی شورا کی اداؤں پر مصحف کی جو برکات میں دیکھی ماشاءاللہ الحمدللہ ان کے مطلب انداز دے کر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دیوانے بنتے چلے گئے اور ماشاءاللہ نگرانی شورا کی صحبت بیانات اور ملاقات اور اصلاح کی برکت سے اس وقت الحمدللہ جیسے قافلوں کی خوشخبریاں ہم سن رہے ہیں کہ حاجی صاحب کی آمد سے ماشاءاللہ بارہ بارہ دن کے قافلے سفر ہوئے دیگر ہوئے, الحمدللہ ہمارے کینیا میں نگرانی شورا کی آمد کی برکت سے الحمدللہ قافلوں کے ساتھ ساتھ تربیتی کورسز کا سلسلہ شروع ہو گیا الحمدللہ. سب سے ایسا ماشاءاللہ مدرسہ میں تربیتی کورس جاری ہے, آپ نے بالخصوص سے نماز کا موضوع لیا تھا الحمدللہ عزوجل, اس سے ہمارے عام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہاں کی بڑی بڑی شخصیات تھیں ان کا بھی بہت ذہن بنا اور انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا, بلکہ بعض شخصیات سے بعد میں ملاقات ہوئی تو ان کے الفاظ کچھ اس طرح کے تھے کہ ہم نے آج تک بڑے بڑے مذہب اجتماع اور بیانات سنے لیکن اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کی شورا کے نگران کو کہ جس طرح قرآن کے ساتھ اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں ڈوب کر انہوں نے یعنی فیل ہوتا تھا, عام بندہ یہ کہتا تھا کہ جیسے حدیث صاحب چاہتے ہیں کہ بس میرا بس چلے تو میں ان کو ہاتھ و ہاتھ آنکھ کھلنے سے پہلے تلے جھپکنے سے پہلے ان کو میں نیک بنا دوں, الحمدللہ ہمارے یہاں پر عام لوگوں کی فیلنگ تھی ماشاء اللہ, اس کی برکات بھی ہم نے دیکھی تو ماشاء اللہ نگران شورا کے جہاں جہاں ہمارے قافلے کے قدم لگے الحمدللہ عزوجل نمازوں کی تعداد بڑھی, امام شریف کے تاج سجے, اور ایسا ماشاءاللہ آپ کی احمد کی برکت سے یہاں پر ماشاءاللہ کینیا کی ویڈیو کابینات بن گئی. ماشاءاللہ ہمارے کینیا میں الحمدللہ اس وجہ سے 9 تنظیمی صوبے بن گئے ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے تنزانیہ میں آپ کی احمد کی برکت سے دعوت اسلامی کا کام کو مدینے کے 36 چاند لگے اور ماشاءاللہ ہماری 7 تنظیمی صوبوں میں ہمارا کینیا تنزانیہ تقسیم ہو گیا الحمدللہ. بھائی وقار المدینہ, وقار المدینہ بھی وہی ہے تو مدینہ مدینہ تو ہونا ہی ہے نا. اور دوسرا وقار وہ یاد ہے اپنے وہ گئے تھے ادھر وہ اثر کی نماز ادا کی تھی پھر وہ بلالی مدری مننے تھے ان کو کینو کھلائے تھے ویسے دیوانے ہو رہے تھے مدری مننے ان کے وہ والد سر فروت ہو رہے تھے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ یار یہ کون سب ہمارے والے مندی ملے والے آ گئے اور ہمارے بچوں کو کینو کھلا رہے ہیں. اللہ وہ پیارا مند پتا نہیں وہ ہمارے چینل والوں کے پاس ہے یا نہیں ہے تو میرا چلا بہت پیارا تھا میں نے نہیں دیکھا ایسا ماشاء اللہ. اچھا آپ کی ایسا تنزانیہ کے شہر دار السلام سے آپ جب ممباسا تشریف لے کے جا رہے تھے تو راستے میں عصر کی نماز کے لیے ہم رکے تھے. جی ہاں جی ہاں وہ ماشاء اللہ ایسا وہ آپ جب تشریف لے کر آئے تو نگران شورا کی ماشاءاللہ یہ اداب دیکھ کر وہاں پر اسلامی بھائی بہت ماشاءاللہ متاثر بھی ہوئے کہ جیسے جینس کا فرق ہوتا ہے کہ ایشین کے جینس اور افریقن کے جینس میں بغیر فرق ہوتا ہے اور عام طور پر یہ توجہ نہیں کی جاتی تو نگران شورا نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ وہاں پر جو بالکل چھوٹے چھوٹے مدنی منع تھے ان کو بلایا ماشاءاللہ ان کو اپنے ہاتھوں سے ماشاءاللہ کھانے کی چیزیں عطا فرمائی تو باہر مدنی منع جو تھے وہ تو چھپ کے دیکھ رہے تھے بعض ان کے والدین والد صاحب دیکھ رہے ہیں تو چچا دیکھ رہے ہیں تو بعض ماشاء اللہ ملاقات کے لیے تو بہت ایمان افروز مندر تھا تو ابھی وہاں سے دوبارہ گزرے تو ماشاء اللہ انہوں نے آپ کو وہاں پر یاد کیا کہ وہ شیخ میں سے آپ کے وہ دوبارہ کب تشریف لائیں گے. آپ کی یادیں بہت ایسا جیسے جمید بھی فرما رہے تھے واقعی یقین کیجئے کہ آپ کے قافلے کے بعد ہمارے ایسٹ افریقہ میں بھی وہ سونا سونا آپ کے ساتھ ساریاں کرنے کی برکتیں ماشاء اللہ تہجد کے مزے اور ماشاء اللہ پھر جو ایک اسلائی انداز تھا وہ بہت یاد آتا ہے سب. رجب المرجب کے روزے, رجب المرجب کی افطاریاں, اب تو رجب المرجب چلا گیا یار, نیکیاں بولنے کا نیکیاں کرنے کا مہینہ چلا گیا اور ہم کچھ نہ کر سکے اور اب ابیاری کا مہینہ ہے اور یہ بھی بس ایسا ہی گزر رہا ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمارے میں تبدیلی آ جائے. آمین. ایسا ماشاء اللہ آپ کی آمد کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ہمارے دار السلام میں بھی الحمدللہ فیضان وغیرہ کی ترکیب بن رہی ہے. سبحان اللہ مدینہ. اچھا ماشاء اللہ آپ نے جو الحمدللہ نیروبی میں قدم رنگ کر فرمایا ان شاء اللہ عز و جل چند ہی ہفتوں میں ہماری نیروبی میں بھی فیضان وغیرہ کی ترکیب بن رہی ہے سب. اور ماشاء اللہ مدنی قافلہ کنٹینیوس ہمارے سب مدنی قافلہ سفر میں جو آپ نے ماشاء اللہ اسلامی بھائیوں سے نیتیں کروائی تھی ماشاء اللہ آدا فتح فرمائی تھی اچھے اچھے کاموں کے ہمارے مدنی قافلے والے اس کام کو الحمدللہ فالو اپ کرنے میں مشغول ہیں اور ماشاء اللہ آپ نے جو مدنی سہولت آپ فرمایا تھا کہ اس انداز سے مدنی کام کرنا ہے اس انداز سے مسلمانوں کو نیک بنانا ہے میں سب ابھی آپ کے تشریف لے کے جانے کے بعد ایک نیا ملک ہے ایسٹ افریقہ کا برونڈی, برونڈی میں جانے کا موقع ملا, ایک ملک ہے روانڈا, روانڈا میں جانے کا موقع ملا, پھر ابھی دار السلام میں ہے, پھر ہمارا قافلہ ان شاء اللہ کینیا پہنچے گا. ایسا ماشاء اللہ آپ کے قافلے کی تقاف دیکھ کر جہاں ایمان تازہ ہوا ماشاء اللہ ایک حوصلہ بلا کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے لوگ کس طرح دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں بلکہ آپ کے مدنی قافلے میں ماشاء اللہ یہاں کی گورنمنٹ کے اندر بھی ہلچل مچی ہوئی تھی ماشاء اللہ ہمارے کینیا میں ماشاء اللہ دار السلام میں اور دیگر شہروں میں الحمدللہ یہاں کے گورنمنٹ کے لیول پہ جو لوگ تھے بلکہ ایئرپورٹ پر جب آپ کو چھوڑنے کے لیے گئے تو پولیس نے آپ کے جانے کے بعد ہماری گاڑی روک لی تو انہوں نے روکنے کے بعد ہمیں کہا کہ وہ آپ کے شیخ چلے گئے آپ نے ہماری ان سے ملاقات کیوں نہیں کرائی وہ بہت ناراض ہو رہے سب تو آپ کے جو نگرانی شورا تشریف لائے تھے آپ نے ہماری ملاقات کیوں کرائی ہم تو ان کے آنے کے منتظر تھے ان کی زیارت طلبگار تھے ہم نے کینیا میں باہر سنی ہے کہ ان کے آنے سے یہ دن کا فائدہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ ہماری ملاقات کرا ایسا ان سے دوبارہ کی ہم نے وہ ٹائمنگ طے کیا کہ انشاءاللہ جیسا جب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے دوبارہ پھر کرم ہو جائے ایسا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بہت فائدے ہوں گے. آپ نے نماز کا کینیا میں فرمایا تھا پریکٹیکل کا فلدانی مسجد میں ایسا الحمدللہ سے وجل ہمارے ماشاءاللہ نماز کا پریکٹیکل ہوا تو وہی معاملہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو نماز کا پریکٹیکل کروائیں تو بہت ساری غلط بھی ہوں گی الحمدللہ سر بہت سارے اسلامی بھائی کے حالات دور ہوئی ماشاء اللہ، اور مزید آئندہ ان کا قابلوں کے لیے ویل بنا. لیکن ایسا ایک چیز یہاں پر دیکھنے میں ملی کہ جیسے آج موضوع بھی بے حصی ہے تو بعض جگہوں پر ہمیں واقعی بہت زیادہ مسلمانوں سے حصی محسوس ہوئی. یعنی جیسے نماز پڑھنے کے لیے ہمارا کافی برونڈی میں تین دن شافی مسجد میں ٹھہرا، ماشاء اللہ کافی لوگ نماز پڑھنے کے، مسلمانوں کی عادت ایسی کہ وہ قبلہ شریف کی طرف تانیاں پھیلا کر بیٹھے ہوئے اور قرآن پاک کا تکیہ بنایا ہوا ہے اور بالکل زمین پہ رکھا ہوا ہے، بار بار سمجھانے کی کوشش کی وہ توبہ نہیں کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. اسی طرح یہاں پر دیکھا کہ والدین کو اپنی اولاد کو بنیادی تعلیم دلوانے کے لیے، ایک اچھا منصب دلوانے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس ہیں، کوششیں، لیکن دینی حوالے سے بالکل بے حصی کا جیسے ایک بندہ شکار ہوتا نا، یہ ہے یہاں پر مسلمانوں میں ہم بہت فیل کر رہے ہیں کہ نماز کے حوالے سے کوئی ترغیب نہیں دیتے، اچھے کاموں کی طرف رغبت نہیں آتی. لیکن جہاں مدنی قافلہ پہنچتا ہے پھر بریف کرتا ہے، سمجھاتا ہے، تو الحمدللہ کا حوصلہ افزا نتائج سامنے آتے ہیں اور مسلمانوں میں برائیوں کا عنصر ہے آپ نے بھی یہاں پر فیل کیا ماشاءاللہ. آپ کے بیانات میں بھی بالکل واضح انداز سے آپ نے یہاں ہماری ماشاءاللہ تربیت فرمائی، بے پردگی کے حوالے سے آپ نے مدنی کو بتا فرمائی. ہمارے دارالسلام ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ کسی انسان کو اتنے درد کے ساتھ اور اتنی بے باکی کے ساتھ مسلمانوں سے الحمدللہ اصلاح کرتے دیکھا. کاش اس طرح کے مبلغین دوبارہ آئیں اور ہمارے مسلمانوں کو گناہوں میں پڑنے سے بچائیں. ویسے یہاں پر گناہوں کا جو دور دورہ ہے اس کی بھی رفتار بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو میں آپ کے توسل سے آپ کی بارگاہ میں بھی اور مشن کے ناظرین کو بھی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکتیں باہر ہم دکھا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جب یہ دیکھ کر اتنے محظوظ ہو رہے ہیں تو جب بھی مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے تو انشاءاللہ ان کی کیفیت کیا ہوگی، یہ ان کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے بعد اندازہ ہوگا. الحمدللہ صاحب برونڈی میں ہمارا مدنی قافلہ پہنچا، تو مدنی قافلہ جب پہنچا تو بظاہر کوئی بھی وہاں پر ایسا نہ تھا کہ دعوت اسلامی کے قافلے کے ساتھ کوپریٹ کرے. تین دن ہم مسجد میں ٹھہرے تو اس شہر کے جتنے بھی بڑے بڑے شیخ تھے، علماء کرام تھے، مستند کرام تھے، انہوں نے دعوت اسلامی کے قافلے والوں کا انداز دیکھ کر ماشاءاللہ الحمدللہ بڑا اصرار اپنے سرم پر سب امامی کے پاس سجائے. تو یوں ماشاءاللہ مدنی قافلوں کی وہادت جو ہے یہ بہت زیادہ یہاں پر ہم فیل کر رہے ہیں، لیکن قافلوں کی تعداد ہمیں مزید بڑھانی چاہیے، اپنے مدنی قافلوں کو مزید ابھی سفر کروانا چاہیے. میرا تجربہ ایسا آپ کے ساتھ قافلے میں آ کر بہت بڑا الحمد للہ، اور میں نے بھی انشاءاللہ مزید یہ کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قافلوں پر قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہمارے باب المدینہ کے جو حاجی امین ہیں یہ بھی انشاءاللہ چند دنوں میں موزمبیک وقار المدینہ سفر کر رہے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ نیت کی انہوں نے، اللہ نے چاہا تو کہ وہاں وہ اعتکاف بھی کریں گے اور خوب خوب انشاءاللہ وہاں مدنی کاموں کے باہر آئیں گے، موزمبیک جائیں گے اور بھی انشاءاللہ ممالک میں جائیں گے. آپ دعا کریں، آپ اللہ کی راہ میں مسافر ہیں، مدنی قافلے کے مسافر ہیں، آپ کے ساتھ کئی اور عاشقان رسول بھی وقتاً فوقتاً سفر کرتے ہوں گے، کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی توفیق دے کہ وہ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ وقار المدینہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جیسے آپ نے ہمارے وقار المدینہ کے جذبات اور احساسات دیکھے، حقیقت یہ ہے کہ مجھے جو پرسنلی طور پر جو فیلنگز ہوئی ہیں اس سفر کے اندر، یہ فیلنگز ہوئی کہ یہاں بھی کوئی ایسی خاص کوئی ایسی رونق وغیرہ نہیں نظر آتی، یہاں بھی محسوسات تو ہیں لیکن سفر میں زیادہ مطلب اس کو محسوس کیا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی جیسے بھول سے گئے کہ ہمیں مرنا ہے، مجھے جو ایک فیل ہوا ہے بھول سے گئے کہ ہمیں مرنا ہے، کہ ہم یہاں آئے ہیں تو کیوں مطلب جانا نہیں ہے. اب مطلب جیسے کسی کو کہو کہ تمہیں مرنا ہے تو مجھے پتا ہے کہ جھٹکا لگے گا کہ ہمیں مرنا ہے، حالانکہ تے اس کا عقیدہ ہے، مسلمان کا تو عقیدہ ہے مرنا ہے، مرنے کا کون انکار کرتا ہے ہمارے یہاں. تو اس کی تیاری نہیں ہے موت کی تیاری. اچھا موت کی تیاری کے لیے جو ایک پریکٹیکلی ایک چیز جو نظر آتی ہے کہ آپ جائیں تو موت کی تیاری کے لیے ہوگا، تو وہ سب سے پہلے ایک بطور ایک مسلمان حسب حال وہ ایک علم سیکھتا ہے. ہم جو یہاں فرض علوم کا جو اتنا اللہ کی رحمت سے ڈنکا بجاتے ہو، یہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ فرض علوم نام سے اس موضوع کو متعارف کرایا اور مسلمانوں کا یہ ذہن بنایا کہ ایک علم ہے جسے فرض علم کہتے ہیں, جو حسب حال ہر مسلمان پر فرض عین نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. یہ دعوت اسلامی کو ایک بہت بڑی ایک سعادت نصیب ہوئی ہے کہ یہ ایک نئے باپ کا دعوت اسلامی نے آغاز کیا ہے. اور اب اس کو اگر ہم دنیا بھر میں دیکھیں, اب ہند کے ہم نے دورے کیے, اگر ہند کے اسلامی بھائی اس وقت مدنی چینل پر میرے ساتھ ہیں, اب غور تو کرو نا, جیسے ہم اب غور کریں, نماز ہمیں نہیں آتی, وضو ہمیں نہیں آتا, غسل ہمیں نہیں آتا, نماز جنازہ ہمیں نہیں آتی, تجارت کے شرعی احکام ہمیں نہیں پتا, نکاح کے شرعی احکام ہمیں نہیں پتا, طلاق کے معاملات ہمیں نہیں پتا, بچے کی تربیت کا شرعی انداز ہمیں نہیں پتا, بچوں کو ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کے شرعی انداز نہیں پتا ہوتے, بیٹی کی پرورش کے کیا مسجد حقوق ہیں, بیٹے کی پرورش کے کیا حقوق ہیں, اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. روزے وہاں کے جس قدر جس انداز سے روزے ضائع کیے جاتے ہیں, فرض روزے جو ضائع کیے جاتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے, اس کا علم کب آئے گا؟ زکوٰۃ جو کہ ہر صاحب نصاب کو, جو مالدار ہوتا ہے غنی ہوتا ہے اس کے اوپر جو اس کے نصاب کے مطابق زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, اسے زکوٰۃ ادا کرنے نہیں آتی, زکوٰۃ کا نصاب نکالنے نہیں آتا, زکوٰۃ کی کیلکولیشن نہیں آتی, کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اس کو بےچارے کو نہیں آتا. ایک اندازے سے باپ داداؤں کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے, وہ زکوٰۃ دے رہا ہے, حج پر جاؤ تو وہ حج کے معاملات تو لمان و لفیظ, پتہ نہیں کیا اس کو بولوں, جیسے کہ کچھ سیکھا ہی نہیں ہے, احرام تک باندھنا نہیں سیکھتے تو اور کیا مطلب کہ بےچارے سیکھیں گے, وہ باندھ لیا تھوڑا بہت سمجھ میں آ گیا تو وہ ترکیب بنا لی. اس کے آگے بڑھے, تکبر کسے کہتے ہیں, غیبت کسے کہتے ہیں, حسد کسے کہتے ہیں, وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں, جھوٹ کسے کہتے ہیں, اس کا اندازہ نہیں. اور سب سے بڑھ کر جو طوفان اس وقت جو ہمارے اس معاشرے میں ہے وہ بے پردگی, اللہ اکبر, کام والیوں کے نام پر, ماسیوں کے نام پر, ایجوکیشن کے نام پر, دعوتوں کے نام پر, اور آپس میں فیملی کی آپس میں ملاقاتوں کے نام پر, ایک ہی گھر کے اندر وہ دیور جیٹھ اور کزن وغیرہ رہتے ہیں اس کے نام کے اوپر, وہ جو بیوی کو جو پردہ کرانا ہے اس کے حوالے سے کوئی سوچ نہیں, بیٹیوں کو جو پردہ کرانا ہے کوئی سوچ نہیں, ایک عجیب و غریب قسم کی بے پردگی کی ایک ایسی وبا چلی ہے, میں سب پراپر کہہ رہا ہوں, وبا چلی ہے بے پردگی کی, وبا چلی ہے, اور ایسی وبا ہے کہ کوئی کام نہیں کرتی دماغ کے, اب اس قوم کو اس بے پردگی کی اس بلا اور اس آفت سے روکے کیسے, جو لڑکیوں کی اور عورتوں کی جو نوکریوں کا سلسلہ چلا ہے جاب پر, اس کے بارے میں جو اعلی حضرت کی جو پانچ شرطیں ہیں, جو پردے کے بارے میں سوال جواب میں نے سنندا میں عطا کی, اس کے بارے پتہ نہیں, میں نے دربن میں اس کے اوپر بیان کیا, تنزانیہ میں نے اس کے اوپر بیان کیا, ماپوتوں میں جا کر میں نے اس موضوع کے اوپر بیان کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, سوچو اس کے اوپر, یہ بےچارے بیٹھے یوں منہ دیکھ رہے تھے, سوچ رہے تھے یار یہ بول رہا ہے, مولانا بول رہا ہے, بول رہا ہے, بول رہا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے یہ سوچ رہے, لیکن ایک بے بسی ہے, ایک بے بسی ہے, اس کو یہ بے بسی ہے یا بے حسی ہے, اس کو کیا کہا جائے یہ آپ خود اس پر فیصلہ کیجئے. اولاد کے بارے میں کان میں آ آ آ آ کر اپنی اولاد کے بارے میں, اپنے مسائل, اپنے پرابلمز کے بارے میں جو ڈسکشن کرنی ہے, جو کچھ بتانا ہے, وہ مطلب غور طلب چیزیں ہیں میرے میٹھے اور پیارے سے بھائیو, مدیچے کے ناظرین, تو غور کیجئے. پھر اب وہ لوگ جو تربیتی اجتماع میں آئے, ماحول میں آئے, قریب آئے, سنا, ملے, بیٹھے, دیکھا, جیسے اب یہ اسلامی بھائیوں کی سن رہے, مدنی قافلے میں یوں ملے, مدنی قافلے میں یوں ملے, مدنی قافلے یوں ملے, اب ہر کو پریشان ہے, بھائی یہ شرابیوں کا کچھ کرو, شراب عام ہو رہی ہے, جوا عام ہو رہا ہے, یہ جو کیسینو ڈسکو کلب جو بنے ہوئے ہیں جن میں غیر مسلموں کے, تم غیر مسلم, غیر مسلم ہے مگر مسلمانوں کی تعداد جو ان غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہی ہے, ان کو تو بہت زیادہ مطلب سے ریئلائز کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ یہ غیر مسلموں کا اندازہ یہ لے کر چل رہے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم کیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, کیوں بھاگ رہے ہیں, آپ کو کیسینو میں, ڈسکو میں, آپ کو مطلب کلبز کے اندر, آپ کو جوئے کے اندر, آپ کو شراب کے اندر, یہ سارے ان تمام جگہوں کے اندر ایک تعداد مسلمانوں کی ملتی ہے. ماں باپ پریشان ہیں کہ ہم اپنے اولاد کو کیسے بچائیں, اپنی بیٹیوں کو کیسے بچائیں, ہماری بچیاں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, ہمارے بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. اب جس ماحول میں یہ بچے اور بچیاں مطلب کے بگڑے ہیں, وہ آ کر والے مطلب سرپرست والی صاحب ہمارا مطلب ذہن بنائے کہ آپ کچھ کریں, ہم ان کو کہتے ہیں ارے بھائی آپ کی اولاد کیچڑ میں چل رہی ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں ان کو چھینٹوں سے کیسے بچاؤ, آپ کیچڑ سے نکالو گے تو چھینٹے سے بچیں گے نا, کیچڑ میں چلا ہے کس نے, اب جو مطلب ایجوکیشن کے نام پر نان مسلمز کے ہم نے اپنی نسلوں کو ہینڈ اوور کر دیا ہے, نان مسلم کے ہینڈ اوور کر دیا صرف یہ ایک دنیاوی تعلیم کی حاصل کرنے کے نام کے اوپر. وہ صرف پھر تعلیم تو نہیں حاصل کرے, پورا کلچر ایڈاپٹ کیے جانے جا رہے ہیں. اب خود غور کیجئے, اب یہ تمام چیزوں کو چینج کرنے کے لیے اب جب ان سے مطلب کسی سے بات کی جائے تو غور, میں یہ مانتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے, بہت بڑی تعداد ہے جو اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ جو ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے, اس کو روکنے کی اشد ضرورت ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو روکنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی. یہ وہ زبردست بے حیائی کا سیلاب ہے جس کے بند باندھنے کے لیے سب کو دیوار کھڑی کرنی پڑے گی, سب کو آگے آنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہم سب کو وقت دینا پڑے گا, اپنے گھر کو, اپنی اولاد کو, اپنے فیملیز کو, اپنے رشتہ داروں کو, سب شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, پردے کی رعایت کرتے ہوئے اور احکام شریعت کی بجا آوری کرتے ہوئے, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے محلے کو, اپنے شہر کو, اپنے ایک ایک تعلق رکھنے والے کو, ایک ایک ملک کے اندر سفر کر کے مسجدوں کی محرابوں سے, مسجدوں کے منبروں سے, مسجدوں سے مدنی قافلے سفر کرا کر, اللہ کا دورہ دارہ نیکی کی دعوت میں سفر کر کے, مدرسۃ المدینہ بالغان کو آباد کر کے, ہم سے پوچھتے تھے کہ یار یہ دعوت اسلامی کا یہ جو اتنا بڑا مدنی کام ہے, یہ جو اتنی بڑی مدنی ریولیشن ہے, اس کے اسباب کیا ہے, ان کے سامنے وہ مدنی کام رکھے جاتے تھے جس کی وجہ سے دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے وہ ترقی عطا کی جو آج آنکھیں دیکھتی رہ گئی. اب دعوت اسلامی نے فیضان سنت کے درس دیے, اب شروع کریں, گھر کے اندر درس شروع کریں, مسجد میں درس شروع کریں, بازاروں میں درس شروع کریں. ایسا نہیں ہے کہ چینجنگ نہیں آ سکتی, ایسا نہیں ہے کہ بے حسی ختم نہیں ہو سکتی, چینجنگ آ سکتی ہے, بے حسی ختم ہو سکتی ہے. ہمیں صرف جھنجھوڑنے کی حاجت ہے, جگانے کی حاجت ہے. وقت ضرور لگتا ہے جگانے میں, کیونکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ سوتے ہوئے کو جگانا آسان ہے, جاگے ہوئے کو جگانا بڑا مشکل ہے. اب یہ جاگی بھی قوم کو جگانا ہے کہ جاگو. آلہ تو فرما کر سونا جنگل رات اندھیری چائے بدری کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیے, چوروں کی رکھوالی ہے, آنکھ سے کاجل سانپ چرا لے یا وہ چور بنا کے ہیں. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے, سونا پاس ہے سونا پن ہے, سونا زہر اٹھ پیارے, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. پھر ہمارے لیے پلس یہ ہے کہ ہم سے کوئی بپھرنے کے لیے تیار, بپھرتا کوئی نہیں ہے, لڑتا کوئی نہیں, کسی کو جا کر سمجھاؤ سننے کے لیے تیار ہے, صرف ضرورت جا کر سمجھانے کی ہے, حکمت عملی کے ساتھ, ایک تدبر کے ساتھ, اچھے انداز سے وعظ و نصیحت کے ساتھ, بیان کے ساتھ, حسن اخلاق کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ, اور مسلسل کوشش کے ساتھ, جہد مسلسل. آپ نے وہ سنا ہوگا کہ پانی قطرہ قطرہ قطرہ قطرہ ڈالو تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے, لیکن یہ قطرہ کنٹینیو پڑنا چاہیے. کنٹینیو قطرہ پڑے گا, تسلسل کے ساتھ قطرہ قطرہ پڑتا رہے گا تو سوراخ ہوگا. کبھی قطرہ پڑا پھر سوکھ گیا, پھر قطرے ڈالے پھر سوکھ گیا, پھر قطرے ڈالے پھر سوکھ گیا, اس سے پتھر میں سوراخ نہیں ہوا کرتے. یا آپ بولو گے ایک ساتھ سارا جتنا پانی ہے سارے کے سارے ایک ہی نشیز کے اندر انڈل کے رکھ دوں تو سوراخ کے سوراخ ہو جائیں گے, اتنا بڑا مطلب کہ وہ گیپ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. مسلسل ڈراپ ٹو ڈراپ, ڈراپ ٹو ڈراپ, ڈراپ ٹو ڈراپ آپ ڈالتے چلے جائیے, ان شاء اللہ جگہ بن جائے گی. دعوت اسلامی نے جگہ بنا کر دکھائی ہے. یہ نوجوان جو یہاں فیضان مدینہ میں نظر آ رہے ہیں, ہم جو دنیا بھر میں دیکھ کر آتے ہیں, ہند کے اندر ہمارے دعوت اسلامی کے عاشق رسول کا ٹھاٹے ماتا سمندر ہے, الحمدللہ مسجدوں کے اندر درس ہو رہے ہیں, مدرسۃ المدینہ بالغان ہو رہے ہیں, اعلی حضرت امام اہل سنت کے نام کے ڈنکے دنیا بھر میں بج رہے ہیں, اور اس کے نام کا صدقہ دعوت اسلامی والے کھا رہے ہیں. آپ ہی مت کیجئے, اور اس بے حسی کا کوئی علاج نکالیے کہ میرے پڑوس کے اندر, میرے شہر کے اندر, میرے گاؤں کے اندر, میرے دیہات کے اندر, میرے ملک کے اندر اس قدر بے حیائی اور اس قدر بے باکی, اس قدر قتل و غارت گری, اس قدر مطلب کہ طوفان بدتمیزی عام ہے. میں صرف سوچتا رہوں کہ یہ کیسے ہوگا, میں صرف سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں کہ یہ کیسے ہوگا. سر پر ہاتھ کب رکھ کر بیٹھتے تھے کبھی, گھر کا تو راشن لائے نہیں ہم, گھر کا راشن لانے کے لیے گھر کا راشن کیسے آئے گا, یہ بجلی کا بل کیسے ادا ہوگا. آپ کو خود پتا ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, آٹھ گھنٹے, چھ گھنٹے, دس گھنٹے آپ مطلب کہ سر پیر مارتے تب جا کر کوئی گھر کے دو نظام کو چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو صرف یہ سوچنے سے یہ کیسے ہوگا اثر نہیں پڑے گا, ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا, ہمیں خود ہی سفر کرنا پڑے گا, ہمیں خود ہی اصلاح امت کے جذبے کو اپنے رگوں پے میں ابھار کر نیکی کی دعوت عام کرنی پڑے گی. اپنے بچوں کو مبلغ دعوت اسلامی بنانے کی آپ نیت کیجئے, اپنی بچیوں کو دعوت اسلامی کی مبلغات بنانے کی آپ نیت کیجئے, اپنے گھر کی عورتوں کو مدنی کاموں میں اور مدنی ہفتہ وار اجتماعات میں سب اجتماع میں شرکت کروانے کی آپ نیت کیجئے, خود مدنی قافلے میں سفر کر کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر کے گھر کا درس شروع کر کے مسجد کا درس شروع کر کے بازار کا درس شروع کر کے اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت میں شرکت کر کے آپ پہل کیجئے, آگے تو آئیے, لوگ تبدیل ہونے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی اس بے حسی کا علاج دعوت اسلامی کے مدنی کام کے ذریعے کر سکتے ہیں. یہ پانی ٹھنڈا ہو چکا ہے, یہ پانی ٹھنڈا ہو چکا ہے, سرد ہو چکا ہے, اس کے نیچے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی حرارت دیجیے, یہ صرف گرم ہی ہوگا آپ دیکھیں گے ابلنا شروع ہو جائے گا, یہ بوائلنگ کرے گا, وہ کرتا ہے, دیکھے ہم نے یہ ساری چیزیں. تو میرے مدری چینل کے ناظرین, میرے پیارے اسلامی بھائیوں کی, اور پھر آپ جو ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے ماحول سے بابا صاحب وقار المدینہ اس وقت مجھے سن رہے ہیں, قاری سلیم صاحب مجھے امیدیں سن رہے ہوں گے, جنید بھائی سن رہے ہوں گے, یو کے یورپ کے اندر, ہند کے اندر سن رہے ہوں گے, آپ سب سن رہے ہیں, آپ کو دعوت اسلامی نے جو کچھ دیا اس کو لکھیے, فارم موجود ہے مدری چینل پر, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر لکھیے, میرے ذمہ داران اوپر لے کر لکھوائیں کہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں کیسے تبدیل ہوئے, آپ کے سر پر امامے کا تاج داری شریف کیسے آئی, آپ نے دعوت اسلامی کی کیا بہار دیکھی, تاکہ جب آپ وہ بیان کریں گے تو بیان کر کے کتنے لوگوں کو چوٹ لگتی ہے, اللہ تعالیٰ بھلا کرے ہمارے جنید شیخ کا بہار دیکھی لوگوں نے, کئی لوگ تیار ہو گئے, تبدیل ہونے کے لیے تیار ہو گئے. میری وہاں نیروبی کے اندر ملاقات ہوئی, ہمارے رشتہ دار ملے وہاں آسٹریلیا پرتھ میں ہوتے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہم جب جنید شیخ کو دیکھتے ہیں جو پاپ سنگر تھا وہ اتنی فاسٹ انداز میں چینج ہوا, اور چینج ہونے کے بعد اس نے نہ اس سے دولت کو بھی ٹھوکر ماری, اس سے شہرت کو ٹھوکر ماری اور آخرت کی تیاری کے لیے چل پڑا, ہمارے اندر جذبہ ہوا کہ جب یہ چینج ہو سکتا تو میں ہم چینج کیوں نہیں ہو سکتے. اور کئی اسلامی بھائی نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جنید شیخ کی چینجنگ سے بہت امپریس ہوئے, انہوں نے اپنے اندر چینجنگ کے باقاعدہ ارادے نیتیں کی ہیں. جہانگیر جو ہمارے بمبئی میں جو غیر مسلم تھے وہ جو کنورٹ ہوئے اور دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے مسلمان ہونے کے بعد, ان کو لوگ امپریس ہو رہے ہیں. ابھی یہ جیسے آپ نے غیر مسلموں کا اسلام قبول کرنا دیکھا, یہ اسٹرائک کرتی چیز ہے کہ مجھے سفر کرنا چاہیے, مجھے قافلوں میں سفر کرنے کی حاجت ہے, میری اپنی تربیت, میری اپنی اصلاح اور ساری امت کی اصلاح یہ مدنی قافلوں میں چھپی ہوئی ہے, اور یہ مدنی قافلے عین مدنی انعامات کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں جو ہمارا مدنی مقصد ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, مدنی مقصد ہمیں ملتا ہے. تو آپ نے جو یہ آپ کے اندر جو چینجنگ آتی ہے, میرے نگران نوٹ کریں, میرے ذمہ دار نوٹ کریں اور ان کو لکھوائیں, لکھوا کر مدنی مرکز میں بھیجیں تاکہ یہ مدنی بہاریں اسلامی بھائیوں تک پہنچیں. اسلامی بہنوں کی مدنی بہاریں آنی چاہیے. افریقہ کے اندر میں نے اتنی مدنی بہاریں دیکھی جو اٹھ اٹھ کر کہنے لگے کہ ہمیں الحمدللہ یہ ساری چینجنگ, یہ ساری تبدیلیاں مدنی چینل کے ذریعے, مدنی قافلوں کے ذریعے نصیب ہوئی ہیں. ان سے لکھوا لیجئے اور مدنی مرکز کو بھیجئے, انشاءاللہ مدنی مرکز اگر مناسب ہوا تو اس کی تشہیر کرے گا, اس کو چھاپے گا. کیا جب کس کی مدنی بہار کتنوں کی تبدیلی کا سبب بن جائے. یہاں جو اسلام موجود ہیں آپ بھی کوشش کریں, ذمہ داران کوشش کریں, انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اپنی مدنی بہاریں لکھ کر دیں گے آپ کو. جو مدنی بہاریں یاد ہوں ان کے اتے پتے کے ساتھ وہ پورے فارم کے اندر پورا وہ موجود ہے, وہ سب لکھیں, انشاءاللہ خوب اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ نے چاہا تو اس بے حسی کو مدنی قافلہ دور کر دے گا. حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس اس وقت کینیا کے اندر ہونے والے جو مناظر تھے وہ بھی موجود ہیں، چونکہ ابھی حاجی بقار المدینہ کی کال بھی آئی ہے، آئیے وہ مناظر بھی آپ کو دکھاتے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی نیتیں جس نمبر پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، اپنی کالز ریکارڈ کروا سکتے ہیں، امید یہ کہ آپ اسکرین پر وہ نمبر دیکھ رہے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کرم ہے ذات باری عطاری ہو عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، عطاری ہو عطاری عطاری ہو عطاری۔ اس کو بھی میں نے کمی کرنا ہے، میں کچھ آئیے میرا بھائی ہے، اور اس کو بھی انشاءاللہ اگر مانتا ہے کہ کنڈیشن میں لے رہا ہوں، ابھی اس کو بھی میں کچھ آپ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ، میں صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور کرم ہے ذات باری عطاری ہو عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، عطاری ہو عطاری عطاری ہو عطاری۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نان مسلم مسلم ہو جاتے ہیں، کئی مسلم نان مسلم ہو جاتے ہیں، آپ تو کنور ہوتے دیکھتے رہے ہیں، ایمان کی سلامتی اور ایمان کی جو سیکورٹی ہے ایک طرح سے پروٹیکشن ہو جاتا ہے، چونکہ جب بزرگوں کا ہاتھ رہے ہماری آج اچھا گمان ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ایمان سلامت رہے، سب سے بہتری چیز یہ ہے، کیونکہ اگر ہمارے کو دنیا کی ہر چیز ہو ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں، ایمان ہے تو سب کچھ، سب سے پہلے ایمان، پھر یہ کہ ہم میں سے ہر کوشش کرتا ہے کہ میں نیک بنوں نمازی بنوں، تو الحمدللہ جب نیک بندوں سے تعلق ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھنے کی تھوڑی سی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، شیطان کی طاقت پر ہمیں بزرگوں کی طاقت ملتی ہے جن کو شیطان کو خالی مغلوب کرتی ہے، اس کو دباتی ہے، تو یہ بہت سارے فوائد ہیں، دنیا کے جو فائدے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آخرت کے جو دینی فائدے ہیں اس کے لیے ہم خاص طور پر کسی بزرگ کو اپنا پیر بنا دیں۔ میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر زلفوں والا میرا پیر کرسی والا میرا پیر میرا پیر۔ آپ کو نماز ہی بنائی ہے، بس نماز کا وقت بالکل آپ سے رہنے لگے، پیارا صاحب نے ایک شجرا لکھا جو مریدوں کو پڑھنا چاہیے، اس میں بہت سے باتیں جو پڑھنے سے بہت فائدے ہوں گے، ان شاء اللہ وہ انگلش میں بھی میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا، پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا، پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہزیا و دین پیر با صفا کے واسطے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم۔ رائٹ سائڈ دل کی طرف، رائٹ لیفٹ سائڈ سوری دل کی طرف، سبحان اللہ. دور سنت سے مسلمان ہوئے جاتے ہیں, آہ فیشن کی ہے یلغار رسول عربی, آہ فیشن کی ہے یلغار رسول عربی. ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش, ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش, یا رب تم بلغ مجھے سنت کا بنا دے, یا رب تم بلغ مجھے سنت کا بنا دے. مدنی قافلے کے مناظر دیکھیں, آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کیجیے اور مدنی قافلوں کی نیتیں مدنی چینل پر ایس ایم ایس بھی فرمائیے اور اپنے تاثرات ریکارڈ بھی کروائیں. اس وقت الحمدللہ عز و جل رکن شورا حاجی عبدالحبیب صاحب ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست کال کے ذریعے ہمارے مدنی مکالمے میں شامل ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ علی کل حال, خوش آمدید. شہر بریشیا میں موجود ہیں اور ماں سے فارغ ہو کر آئے ہیں. چاروں ہزار اسلامی بھائی آج کے اس اجتماع میں موجود تھے اور الحمدللہ ہمارا یہ قافلہ سفر پر روانہ ہوا. ہم پہلے ایک شہر فرینکفرٹ پہنچے, وہاں اجتماع ہوا. ہم آسٹریا شہر وینا پہنچے, وہاں الحمدللہ منظر تھا, ایک بڑی تعداد میں اسلام آباد ایئرپورٹ پر جاتے ہیں الحمدللہ مدری جنرل کی بہاریں نظر آ رہی ہیں. اور اس کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں الحمدللہ اٹلی. یہاں ہزاروں فلائٹ میں تھے, بلکہ بھائی ایک شائن بات یہ تھی کہ اجتماع تھا مگر اثر سے گھنٹوں پہلے مسجد فل ہو چکی تھی. مسجد کی انتظامیہ والے جو ہے وہ حیران تھے کہ اب ہم لوگوں کو کہاں بٹھائیں. تو ابھی نارملی مسجد کے باہر بیٹھنے کا معمول نہیں ہوتا, لیکن آج مسجد کے باہر دریا بچھا کر یہاں کے اسپیکر آن کرنے پڑے اور لوگ الحمدللہ تعداد میں اجتماع میں موجود ہیں. ماشاء اللہ یعنی شورا دیکھیں گے آپ کا یہ اجتماع, ان شاء اللہ مدنی چینل والے بھی آپ کا اجتماع دیکھیں گے. یہ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. اللہ تعالیٰ آپ کا سفر اور بابرکت و مبارک فرمائے. آمین آمین. سب آپ کے ساتھ گزارے ہوئے دن یاد آ رہے ہیں, سب آپ تھوڑی دیر پہلے افریقہ کے مناظر دیکھے تھے. اگلے چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ نگران شورا جب ہم کے کچھ دنوں ساتھ رہنے کا موقع ملا, بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا, ساتھ ساتھ یہ دیکھنے کو ملا کہ الحمدللہ مدنی چینل کی وہ برکتیں ہیں کہ ایشین سے بلالی ہوں عربی ہوں مالیانہ انداز میں مل رہے تھے نگران شورا سے, جو ان کی برکتیں حاصل کر رہے تھے. ہمارے نگران شورا کو مقام دیا, اللہ تعالیٰ مزید علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے. کہ یہ صدارتی ایک طرح سے بڑے پروٹوکول ملتا ہے ہمارے نگران شورا کو, وہاں کی حکومت نے یہ پروٹوکول دیا, یہ بھی دعوت اسلامی کی ایک اور مزید ترقی کی طرف قدم ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مزید ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو ترقی عطا فرمائے. اور بات شیئر کرنا چاہوں گا, میرے معلومات میں بھی اضافہ ہوا کہ ہم میں ایک علاقے میں گئے, میں نے بھی پہلی بار سنا, شاید مدنی چینل کے ناظرین بھی پہلی بار سنیں گے, کال گریرا دی رینو کے اندر بھی فیضان مدینہ موجود ہے سب. سبحان اللہ. آج میں تو بڑا اجتماع ہوتا ہے, یہ بلونیا شہر اٹلی کا اس کے قریب یہ علاقہ ہے. الحمدللہ کال گریرا دی رینو میں ہم گئے. اب ہم ایک اور ولیج ہے جو بریشیا کے قریب ہے, اس ولیج کا نام ہے کلچی نیتو. ابھی الحمدللہ ہمارا ہفتہ وار سننا تو بڑا اجتماع ہوتا ہے, وہاں ہم گئے تو آج دوپہر کا وقت بڑی تعداد میں صحیح جمع تھے الحمدللہ, ابھی بریشیا پہنچے ہیں. ایسا آپ کا جو مدنی آج ٹاپک ہے بے حسی, یقیناً آپ کے ساتھ جب سفر رہا تو وہاں بھی مسلمانوں کی بے حسی کے مناظر دیکھے, یہاں بھی وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. بھی ڈسکس کیا تھا آرام کے کھانے کے حوالے سے, طہارت کے حوالے سے. پہلے میں مسلمان ایسا لگتا ہے کہ یہاں آئس کرتا جا رہا ہے. ابھی آج ہم جب ایک جگہ بیٹھے تھے تو بڑے بے چین نظر آئے. پوچھا کہ کیا وجہ ہے, ہر تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھ رہے تھے. میری پارکنگ کا ٹائم پورا ہونے والا ہے, اگر ایک دو منٹ بھی اوپر ہو گئے تو مجھے جرمانہ لگ جائے گا. کیونکہ پیورو لگ جائیں گے تو وہ بے چین سے فوراً کسی کو بھیجا تاکہ پارکنگ کی فیس بھر کے آ جائیں. سوچ رہا تھا کہ ہماری نماز کا ٹائم جب جا رہا ہوتا ہے اس کو بے چینی ہوتی ہے, اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اب نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, میں فارغ بیٹھا ہوں, دوستوں میں گپ شپ کر رہا ہوں. ممالک میں یہ اتنا ٹائم ٹیبل کا خیال رکھ ہو جائے تو یورو لگ جائیں گے. نمازوں کے حوالے سے ایسی بے حسی پڑھنے کا کسی کو خیال نہیں. ہم نے بڑا اچھا موضوع لیا ہے, بالخصوص بیرون ملک. میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا, اگر دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں کی ضرورت ہے. مسلمانوں کا وہ حال ہے, لگتا کہ مسلمان ہمارے سامنے کھڑا ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے. سلام کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے بچہ کھڑا ہے کہ کسی غیر مسلم کا ہے, اس کو کون بدلے گا. دنیا میں جتنے سارے اسلام میں بیٹھے ہیں کہاں کہیں دیکھ رہے ہیں. خدا را آقا کی امت کے لیے کیجیے, گھروں سے باہر نکلیے, سفر اختیار کیجیے. دعوت اسلامی ہی ہے, کرن ہے جو مسلمانوں کو راہے اٹھا کر نیکیوں کی راہ پر ڈال رہی ہے. پر میں جہاں کہیں ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آگ کہیں آپ کے گھر تک نہ پہنچ جائے, اپنے والوں کے بازو بن جائیے, ہمارا ساتھ دیجئے, آپ لوگ میں سفر اختیار کیجئے. تو الحمدللہ یہاں چینل پر پرومو چل رہے ہیں, خبریں چل رہی ہیں, تو ہمیں یورپ میں بہت لوگ مل رہے ہیں کہ مدنی چینل کی وجہ سے ماحول میں آئے. امام پہن لی الحمدللہ اتنے لوگ مل رہے ہیں. ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے مدنی چینل سے فائدہ اٹھایا, تو ہم ایسا ہزاروں لوگوں نے ہاتھ اٹھائے کہ ہم سب نے مدنی چینل سے سیکھا ہے. بے شک مناظر بھی ہم نے قلم بند کیے ہیں. ساتھ ساتھ ایسا آج 12-12 دن کے قافلوں کے لیے تو بیش 1000 کے قریب اسلامی بھائیوں نے آج اٹلی کے اجتماع میں نیت کر لی ہے الحمدللہ. یہ سب آپ کے سامنے جو اسلامی میں بیٹھے ہیں یہ تو سارے سفر کریں گے نا انشاءاللہ. یہ تو تیار ہیں میرے بیرون ملک کے مندر سے نگران, ان کی زیارت کرو. 12-12 یہ تو تیار ہے, ان کو کوئی سفر کروا دے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, آپ کی حفاظت فرمائے. جزاک اللہ صاحب, آپ نے برکت عطا فرمائی, مدنی پھول جاری رکھیے. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کے بھی اس مدنی قافلے کو برکت عطا فرمائے. اور جیسے ہمارے عبدالحبیب بھائی اٹلی اور آسٹریلیا, جرمنی, مختلف ممالک کے دورے پر ہیں, یورپ انشاءاللہ ان قریب یو کے پہنچیں گے, اور پھر یو کے میں ان کا عظیم الشان سنو تو بڑا ایک اور اجتماع بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں کے تمام ہی عاشقان رسول کی حفاظت فرمائے, ہم سب کی حفاظت فرمائے. الغرض میرے مدنی چینل کے ناظرین, خدا را اپنی اس کیفیت کا علاج کریں, اور جو صورت حال اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کی بنتی جا رہی ہے, وہ کسی کا شعر ہے, اب بھی نہ بدلے تو یاد رکھو مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ ملے گی داستانوں میں. حضرت سیدہ مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ غفار فرماتے ہیں, مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ فلاں فلاں گاؤں کو عذاب کرو. فرشتوں نے بڑی عاجزی سے التجا کی کہ اے اللہ عز و جل, اس میں فلاں فلاں تیرا نیک بندہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اسے عذاب دے کر مجھے اس کی چیخ و پکار سناؤ, کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر کبھی متغیر نہیں ہوا. ایک اور حدیث پاک میں اللہ عز و جل کے محبوب دان غیوب منزہ عین العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے, یا اللہ عز و جل جلد تم پر اپنے عذاب بھیجے گا, پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی. تو بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں, آپ نے دیکھا بگڑے ہوئے لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کرنا کس قدر ضروری ہے, کہ لوگوں کو برائیوں میں مبتلا دے کر باوجود ہے قدرت ان کی اصلاح کی کوشش نہ کرنے والوں پر بھی عذاب آنے کی وعید ہے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تم نیکی کا حکم کرو ورنہ تم پر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ معافی مانگیں گے مگر ان کو معافی نہیں ملے گی۔ تو نیکی کی دعوت کی اہمیت کو سمجھیے اور اپنی اس کیفیت کا کوئی علاج ہم نکالیں کہ ہم کب تک اپنے اس حصار میں رہیں گے۔ آپ وقت دے سکتے ہیں، آپ 12 ماہ دے سکتے ہیں، آپ 92 دن 92 ڈیز دے سکتے ہیں، آپ 30 دن 30 ڈیز دے سکتے ہیں، آپ 12 دن دے سکتے ہیں 12 ڈیز، آپ 3 دن دے سکتے ہیں اونلی 3 ڈیز ایچ منتھ، ہر 30 دن میں 3 دن، کیا یہ بھی وقت نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس ہفتہ وار اجتماع کے لیے 2 گھنٹے نہیں ہیں؟ کیا رات مدرسۃ المدینہ بالکان کے لیے 1.5 گھنٹہ 45 منٹ 40 to 45 منٹ ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہماری مسجد میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے چوک میں، ہمارے مارکیٹوں میں، بازاروں میں 7 منٹ کا درس ہوتا ہے فیضان سنت کا، کیا اس کے سننے کے لیے ہمارا وقت نہیں؟ اتنا بھی نہیں کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، میں نمازی ہوں، میرے یہ سارے اسلام بھائی بے نمازی ہیں، کسی کا ہاتھ پکڑ کر محبت اور پیار سے نیکی کی دعوت دے کر اس کو میں نماز کے لیے مسجد میں لے کر چلا جاؤں، کیا اتنا بھی مطلب کہ ہمارے سینے کے اندر جو دل ہے وہ امت کی اصلاح کے لیے اس کے اندر اتنا درد بھی مطلب آپ محسوس نہیں کر پاتے؟ کچھ کریں، کچھ کریں۔ بہت پیاری بات کہ ہمارے عبدالحبیب بھائی نے کہ آپ کی پارکنگ پر گاڑی کھڑی ہوئی ہے، 2-4 منٹ باقی رہ گئے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر 2-4 منٹ لیٹ ہو گیا تو مجھے مزید پارکنگ کے پیسے چارج ہو جائیں گے یا مجھے پینلٹی لگے گی یا جو بھی مطلب وہ ہے وہ لگے گا، لیکن اور اتنی بے چینی ہوتی ہے، میں نے بھی دیکھا ہے عرب امارات میں دیگر جگہ اتنی بے چینی ہوتی ہے پارکنگ کے پیسے، پیکر کے پیسے نہ لگ جائیں، لیکن اسی وقت جب نماز کا وقت جا رہا ہوتا ہے کیا ہمیں بے چینی ہوتی ہے کہ میری نماز نہ چلی جائے؟ ہمارا بچہ کچھ دیر تک ملتا نہیں ہے تو لگتا ہے پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ڈر لگتا ہے کہ کوئی اس کو نقصان نہ ہو گیا ہو۔ ہمارا یہی بچہ نماز قضا کر کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے ہمارا بچہ فلمیں دیکھتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے ہمارا بچہ ہیڈ فون کان میں لگا کر، موبائل فون ہاتھ میں لے کر میوزک سن کر پیس کر رہا ہوتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہماری بچیاں آدھے کپڑے پہن کر، جینس کی پینٹیں پہن کر، بلاوزز پہن کر، بے پردہ، بغیر پردے کے چھوٹے بال کروا کر لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہیں، بوائے فرینڈ بنا کر جا رہی ہوتی ہیں، اور سوشل ویب سائٹس کے ذریعے فرینڈ شپ چل رہی ہوتی ہے، اپنی فوٹو گرافس اور اس کی فوٹو گرافس کا تبادلہ چل رہا ہوتا ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے ساری کی ساری وہ ترکیب بن رہی ہوتی ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی اس اولاد کو اس بے حیائی سے بچانے کے لیے ہمیں کوئی فیلنگس اور احساس پیدا نہیں ہوتا، یہ احساس کب پیدا ہوگا؟ خود گناہوں سے بچنے کا احساس اور امت کو گناہ سے بچانے کا احساس اسے پیدا کیجئے، یہی وہ بے حسی ہے جس نے آج ہمیں اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اگر ہم نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ بند نہ کیا ہوتا، برائی سے منع کرنے کا سلسلہ بند نہ کیا، یعنی بند ہی جیسا ہے اور کیا، کون سمجھانے کے لیے، کون بتانے کے لیے تیار ہے، تو آج شاید یہ وقت نہ ہوتا، درس قرآن کر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن جو بھی ہے، جو شہر والے، جو ملک والے اس وقت مجھے سن رہے ہیں، جو آپ کے سراؤنڈنگ میں، جو آپ کے گھر میں، جو آپ کے گھر کے باہر، جو کچھ مطلب کہ فتنے، فساد، مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں، آلام، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، اس پر تھوڑا سا غور کرے، تعمل کرے، تفکر کرے، تھوڑا سا ابھی سوچے، اور شاید آپ کا یہ اندر ضمیر کہے گا جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا قلعہ ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی سچ ہے کہ برے کام کا انجام ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی غفلت بدولت، سچ ہے کہ برے کام انجام برا ہے اچھے کے برے کا انجام برا پڑھتے آ رہے سنتے آ رہے ہم جو پڑھتے آ رہے سنتے آ رہے نا وہ دنیا کی محبت مال کی محبت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور اس طرح کی جو مضامین ملتے ہیں غور کریں آج آپ کو دنیا میں آپ ٹریولنگ کریں جہاز میں جائیں سڑکوں پہ جائیں مطلب کوئی اگر تفکر کی نظر اگر رکھتے ہیں آپ تفکر کی نظر رکھتے ہیں غور کی نظر رکھتے ہیں کچھ عبرت کی نظر رکھتے ہیں اور غور کریں کہ یہ کیسا لگتا ہے کہ بہت بڑا معاشرہ ایک ہی دھن میں ہے کہ بس مال دنیا مال دنیا مال دنیا مال دنیا مال دنیا مال اور دنیا مال اور دنیا مال اور دنیا بس یہ بن جائے یہ بن جائے یہ آ جائے یہ آ جائے یہ بن جائے یہ اسٹیٹس یہ اسٹیٹس یہ اسٹیٹس یہ لیونگ یہ فلا یہ فلا بس بس نہیں ہے بس نہیں ہے آنا چاہیے آنا چاہیے آنا چاہیے ساری دوستیاں اس کے لیے ساری محبت اس کے لیے سارے تعلقات اس کے لیے دنیا میں سفر اس کے لیے کوشش اس کے لیے قربانیاں اس کے لیے مشقت اس کے لیے دیکھتے ہیں دکھ ہیں پریشانی ہے ایک بہت بڑی تعداد مجھے دنیا میں ملتی ہے دکھی ہے پریشان ہے قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے ان کا کوئی لیونگ اسٹینڈرڈ نہیں بن رہا ان کو کوئی نوکریاں نہیں مل رہی یہ بیرون ملک جا جا جا جا جا جا کر قرضوں میں ڈوب ڈوب ڈوب ڈوب ڈوب ڈوب کر بالکل نڈال ہو گئے ماذا اللہ کتنے بیرون ملک جانے والے مقروض ہونے کے بعد خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں کہ ان کے پاس راستہ ہی نہیں ہوتا پیسہ ہی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں وہ نوکری اور جھاڑ وہ درخت میں لگی ہوئی ابھی جا کر نوکری توڑ لیں گے ابھی جا کر پیسے توڑ لیں گے اور ہم پیسے والے بن جائیں گے ملتا ملتا کچھ نہیں ہے اور ہر مہینے اور ہر ہفتے ان کے قرضے چل رہے ہوتے ہیں اور ادھار لے کر اب ان کے اوپر آ جاتی ہے مصیبت اس کے باوجود بھی ایسے پریشان حال آئے ان کا حال دیکھتے تو نماز پڑھتے ہو نہیں نماز کا حال ان کا نہیں داڑھی ان کی نہیں سنتوں کے پیکر یہ نہیں اور مطلب بالکل دنیا بالکل ان کے ہاتھ ڈال دے دنیا ہاتھ نہیں آ رہی آخر کی تیاری بھی نہیں کر رہے ایسی عجیب و غریب حالت ہے ایسا عجیب و غریب حال ہے بھائی نماز پڑھو اشراق چاند کی نماز پڑھو اللہ کا ذکر کرو استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولے گا آپ کچھ کیجیے آپ کچھ ارے بھائی کچھ کیجیے یہی تو کہنے کا آپ یہ کیجیے اللہ نے چاہ تو بہت کچھ ہو جائے گا لیکن دعا کی طرف نماز کی طرف عبادت کی طرف ریاضت کی طرف استغفار کی طرف توبہ کی طرف حصول علم دین کی طرف تبلیغ دین کی طرف نیکی کی دعوت کی طرف سنت خدمت کی طرف ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بالکل جیسا کوئی کسی نے دیوار کھڑی کر دی ہو کہ آگے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ایسا نہیں ہے بہت راستہ اب آگے تو آئیے راستہ ہی راستہ ہے دعوت اسلامی کے متنی ماحول کو اختیار کرو راستہ ہی راستہ آ جاؤ آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ انشاءاللہ راحت و برکت دونوں نصیب ہو جائیں گے صلو علی الحبیب عبدالحبیب بھائی دوبارہ عبدالحبیب بھائی جی جی مدین وہ لائن ڈسکنیکٹ ہے ابھی وہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز اس سے پہلے یہ کر دو کل پرسوں کورس ہے انشاءاللہ کل ہمارے مفتی محمد قاسم صاحب کا بھی بیان ہے انشاءاللہ یہ مہلکات اور منجیات پر انشاءاللہ یہ ہلاک کرنے والے نجات دلانے والے جو علم ہے نا اس پر انشاءاللہ کل سنو تو بڑا بیان ہوگا فیضان مدینہ میں تو یہ ہمارے یہاں وقت کے مطابق 7 بجے ہمارا یہ فرض علوم کو شروع ہو جاتا ہے اتوار کو 8 بجے شروع ہوتا ہے اور یہ شروع میں قرآن سکھایا جاتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ یہ بیان کا سلسلہ ہوگا اللہ نے چاہ تو اس کو بھی ضرور سنیے گا اور کل انشاءاللہ 2:26 پر اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی انشاءاللہ سنو تو بھرا بیان ہوگا انشاءاللہ اسلامی بہنوں کے اجتماع میں نگران شورا بیان فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہیں کریں گے آپ بھی آ جانا ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ یہیں بیان اللہ نے چاہ تو کریں گے. پھر وہ سلسلہ ہے نا وہ مدنی چینل کے ناظرین کا پیغام, وہ مغرب اثر سے مغرب, اثر سے مغرب ہے. تو تقریباً سمجھے ساڑھے چھ سوا چھ, ساڑھے چھ سے لے کر تقریباً ساڑھے سات کے درمیان آپ کی جو میلز وغیرہ آتی ہیں آپ چاہیں تو ابھی بھی بھیج سکتے ہیں فیڈ بیک @مدنی چینل.tv پر, جو آپ کے تاثرات, آپ کے جذبات یا آپ کے احساسات اور آپ کے مشورے وغیرہ آتے ہیں, کچھ کمپلینٹس ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی پیغام اور میلز کو ہم مدنی چینل پر براہ راست بیان کرتے ہیں, اور کچھ جو ہاتھ ہاتھ ہو سکتا ہے ہم اس کو کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ساڑھے چھ سے کم و بیش ساڑھے سات بجے کے اندر یہ بھی براہ راست سلسلہ مدنی چینل پر ہوگا, اور پھر انشاءاللہ کل رات اجتماع ذکر و نعت بھی ہوگا. دس بجے انشاءاللہ اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ شروع ہوگا, وہ بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا. مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے, مدینے کی طرف بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں محمد نعیم اگر قاضی بول رہا ہوں اکاڑا سے. تو میری عمران بھائی کی خدمت میں گزارش ہے کہ الحمدللہ عزوجل ہم نے جس طرح یہ مدنی بہار دیکھی اور سنی, تو میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل اب ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اس کے علاوہ کوشش کروں گا کہ ایک سال کے اندر بارہ تیس دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کروں. اس کے علاوہ مدنی چینل کے بارے میں یہ عرض ہے کہ مدنی چینل الحمدللہ عزوجل گھر گھر جو سنت کی بہاریں وہ لٹا رہا ہے. الحمدللہ عزوجل ہمارے گاؤں میں, ہمارے اطراف میں اس کا بہت اچھا اور مثبت اثر پڑ رہا ہے. جو لوگ مدنی صاحب کے اسلامی کے نام سے واقف نہیں تھے, اب الحمدللہ عزوجل انہیں یہ مدنی چینل بہت پیارا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے, وہ دیکھتے ہیں. آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ دعا فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالرشید انصاری بات کر رہا ہوں تلاش شہر کے گاؤں چاندڑی سے. میں الحمدللہ عزوجل نگران شورا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے قافلے کی برکت سے الحمدللہ عزوجل غیر مسلم مسلمان ہو گئے. اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ عزوجل ہمارے نگران شورا کو نگران شورا کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مدینہ میں ہوئے ستکاری موزمبک سے عرض کر رہا ہوں, موزمبک ماپوتو سے. الحمدللہ مدنی چینل ادھر لگاتے ہیں بھائی صاحب. آپ کے جانے کے بعد جو ذہن بنا تھا الحمدللہ, ادھر ابھی تک تین دنوں منگل سے لے کر ابھی تک تین چار دنوں میں الحمدللہ 16 سے 17 ڈشیں لگ چکی ہے الحمدللہ مدنی چینل کی, اور آگے 25 سے 26 ڈشوں کا آرڈر ہے الحمدللہ. پورے موزمبک میں الحمدللہ کام ہو رہا ہے. ایسا دعا کر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. مدنی چینل کی بھارے چالو رہے انشاءاللہ. اور جس جس کے گھر پہ لگا الحمدللہ یہ سب پوچھتے ہیں مدنی چینل کہاں تھا. الحمدللہ مدنی بہار الحمدللہ. مذاکرات روی اور یہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے, مناجات افطار مذاکرات دونوں ٹائم الحمدللہ. دعا کر رہا ہے ہمیں استقامت عطا فرمائے. ہمارے خزانہ مدینہ بھارے آتا رہے مدنی چینل پاپا کی طرف سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. محمد راشد افطاری موزمبیک ماپوتو سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں اور تمام اراکین شورا کی بارگاہ میں تمام ہمارے مدرسے کی مدینہ بالغان کے اسلامی بھائی اور ذمہ دار اسلامی بھائی سلام عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم. الحمد للہ نگران شورا کا موزمبیک ماپوتو میں جو تربیتی اجتماع کے سلسلے میں دورہ تھا الحمدللہ بہت زیادہ اسلامی بھائیوں کو فائدہ ہوا. کئی اسلامی بھائی نمازی بن گئے, کئی اسلامی بھائی الحمدللہ پیڑ سکتے با جماعت نماز پڑھنے والے بنے. ساتھ میں کئی اسلامی بھائیوں نے مدرسہ مدینہ بالغان پر الحمدللہ توجہ دی ہے, اور ایک تعداد ہے جو اسلامی بھائی قرآن مجید والفرقان حمید کو تجوید سے پڑھنے کے لیے مدرسہ مدینہ بالغان میں شریک ہوئی ہے. الحمدللہ نگران شورا کے دورے کے بعد, نگران شورا کے تربیت اجتماع کرنے کے بعد کافی حد تک الحمدللہ عزوجل اسلامی بھائیوں میں کام کی بڑھ گئی ہے. میں محمد سہیل کاموبی سے بات کر رہا ہوں, اور میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ خوشی کس جگہ پہ جا کے ہوئی؟ پھر بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے ہوئی ہے, اور اس کے بعد یہ ہمارے گھر میں مدنی چینل ماشاء اللہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں, اور ہمارے سب گھر والوں کے لیے بھی یہ دعا کریں ہمیں اور بھی اللہ تعالیٰ ان کی رحم سے لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پانچ وقت کا نماز پڑھنا ہے, اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے زیادہ خوشی تو کہہ رہا مدنی قافلے میں خوشی خوشی ہے, اور نا دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا تھا غم, تو بالخصوص جب اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضریاں ہوئی تو وہاں بھی بہت زیادہ فرحت نصیب ہوئی. پھر ہر جگہ خوشی خوشی تھی, ہر جگہ فرحت ہی فرحت تھی, آسانی. بالخصوص جب فیضان مدینہ جہاں جہاں دیکھتا تھا وہاں مجھے بہت خوشی ہوتی تھی. الحمدللہ ایک اللہ کا گھر بن رہا ہوتا, پھر فیضان مدینہ یہاں سے خوب خوب سنتوں کی خدمتیں ہوں گی. بس آپ تمام اسلام بھائی میرے مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, اور اسلامی بہنیں یہ نیت کریں کہ اپنے گھر کے محرم کو آپ تیار کریں, انفرادی کوشش کریں, انہیں کہیں کہ یہ جا کر نام لکھوائیں اور مدنی قافلوں کے مسافر بنے, انشاءاللہ خوب اس کی برکتیں آپ کو آپ کے گھر میں بھی نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. شاء اللہ ابھی ہمارا جیسے ہی سلسلہ ختم ہوگا, اس سلسلے کے ختم ہونے کے فوراً بعد آپ نگران شورا کے سفر کا کے ایک حصے کا مطلب یوں سمجھیے کہ کچھ مجموعہ چند منٹ پر جو مشتمل ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ من کبت. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے آلہ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار را, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا, کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا تیرا, تجھ سے در در سے سخت اور سگتے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ مارے جاتے, اس نشانی کے جو سگ مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا,